3 दिन के बाद तो मेहमान भी घर वाला बन जाता है ना। तो अब आप स्टूडेंट बनने को तैयार हैं? फिर मैं टोक सकती हूँ? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे पेज पलटा करें कि जैसे आप किसी महफिल में खाना खाते हुए टिश्यू पेपर पकड़ते हैं, बड़ी अदा के साथ, बहुत सुकून के साथ, ठीक है? और इससे कोई इतना मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके अपने अंदर इस चीज़ की एक कर जाएगी कि मैंने एक लफ्ज़ भी मिस नहीं करना। एक इस पर एक वाक़या छोटा सा तरबिया का बता देती हूँ कि एक दफ़ा एक मुहद्दिस किसी के पास हदीस लेने गए। उनको किसी ने बताया कि इन्होंने कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुनी है। जब लेने गए तो देखा कि उनके लिखने के आवाज़, जब वो लिखते थे तो कलम के अंदर आवाज़ आती थी। यानी मुख्तसर कर लीजिए इस बात को कि हमारे मुहद्दिसीन किसी ऐसे शख्स का इल्म नहीं लेते थे कि जिसके लिखने के दौरान कलम से आवाज़ आती हो। पहले दौर में आपको याद होगा वो कच्ची कलमें होती थी, डिप करके इंक के अंदर जो लिखते थे। क्यों? वो कहते थे कि हो सकता है कि जब उस्ताद ने कोई बात कही हो तो इसके कलम की आवाज़ ने इसकी सीमा में रखना डाला हो, यानी गलत सुना हो। अब आप सोच लीजिए इतना खूबसूरत हमारा दीन और इतना ज़्यादा, यानी आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिक्योर दीन है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए इसी के ऊपर हम भी अपना मुहासबा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादू फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 8वें पारे वलौ अन्नना का आगाज़ करेंगे। ये पारा सूरत अल अनाम की आयत नंबर 111 से शुरू होता है। इस पूरे पारे का थीम है शैतान तुम्हारा दुश्मन है। इस पूरे पारे में हम शैतान की दुश्मनी की मुख्तलिफ कैफियात को नोट करेंगे। सबसे पहले तो आयत नंबर 112 में ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली ग़ुरूरा, ये असल में शैतानी बातों को अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत टाइटल दिया है। इसके बाद इस पारे के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से शैतान बाप दादा के नाम पर लोगों को बिल्कुल गलत चीज़ों पर ले आता है। आयत नंबर 117 में शैतानी रवैया हम देखेंगे कि लोग सिर्फ़ अपने ख्यालात के पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन कहते क्या हैं कि हम दीन के पीछे चल रहे हैं। आयत नंबर 119 सूरत अलनाम में हम शैतान का एक रवैया देखेंगे, शैतान का एक ऐसा शैतान की बात देखेंगे कि उसने लोगों को एक शोशा दिया कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको खा लिया करो। फिर इसके बाद आयत नंबर 128 सूरत अलनाम में हम देखेंगे कि शैतान किस तरह जिन्नों के तौर पर भी इंसान की ज़िंदगी में आता है और उसको अल्लाह ताला का हुक्म भुला देता है। इसके बाद आयत नंबर 139 में शैतान की अप्रोच से जो जाहिलियत की रस्में हैं उस पे बात होगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 144 में शैतान का पसंदीदा काम इसराफ़ यानी तबज़ीर शो ऑफ, इसका तस्करा होगा। आयत नंबर 151 जो बहुत इसमें बहुत कुछ है, इसमें हम चंद हराम चीज़ों का तस्करा देखेंगे कि शैतान किस तरह इंसान को हलाल से उठाकर हराम में ले जाता है। आयत 159 सूरत अलनाम में देखेंगे कि शैतान दीन में मुख्तलिफ रास्ते निकालने के लिए इंसान को क्या खूबसूरत स्लोगन्स देता है। इसके बाद आयत नंबर 112 में शैतान का अपना गुरूर है कि उसने किस तरह ख़ुद को आग से पैदा किए जाने पर इस बात को फ़ख्र बनाया। आयत नंबर 20 से लेके तकरीबन आयत नंबर 31 तक शैतान की इंसान दुश्मनी की सबसे पहली कोशिश उसको बेलिबास करना है। ये वो पारा है कि जिसमें पहली दफ़ा लिबास और हिजाब की बात होगी, और इंशाल्लाह हम कुरान की तरतीब को ही सामने रखते हुए जहाँ जो बात आती है उसको देखते जाएंगे। जब इंशाल्लाह मौका आएगा तो आपको बताया जाएगा। आयत नंबर 46 पे वो लोग खड़े शैतान को बुरा कह रहे होंगे कि जो दुनिया में नेकियां तो करते थे लेकिन शैतान के उकसाने पर गुनाह भी कर लेते थे, और आज गुनाहों और नेकियों के बराबर होने की वजह से या कुछ नेकियां और साथ कुछ गुनाह होने की वजह से आराफ के मुकाम पर खड़े किए जाएंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से एक इंसान वह हसरत से इस चीज़ का इजहार करेगा कि काश मैं दुनिया में फ़लाँ दिन या फ़लाँ मौके पे ही सिर्फ इस मौके पे अल्लाह ताला की बात मान लेता तो आज मेरे साथ इस तरह का मामला ना होता। और इसी तरह से हम आयत नंबर 53 सूरत अल आराफ में देखेंगे कि क़यामत के दिन वो लोग जो सारी ज़िंदगी शैतान की बातें मानते रहे वो हसरत कर रहे होंगे कि मैं चंद लम्हों के लिए ही सही लेकिन दुनिया में भेज दिया जाता और हम वापस जाकर कभी शैतान की बात ना मानते। और ख़ास तौर पे फिर सूरत अल आराफ का आखिरी हिस्सा जो इस बारे में, सूरत यहाँ पूरी नहीं होती लेकिन इस बारे में जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम तबाहशुदा कौमों के हालात देखेंगे कि किस तरह से शैतान की बात मानने वाले सिर्फ आखिरत ही में नहीं बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी पकड़ लेता है। आइए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दोस्त और दुश्मन का फ़र्क समझने वाला बनाए और हमें हमारी नस्लों को, हमारे शोहरों, हमारे बच्चों, हमारे भाई बहनों और हमारे अजीज़ व अक़ारिब कुल मुसलमानों को और इंसानियत को अल्लाह ताला शैतान के शोशों से महफूज रखे। पारा शुरू करते हैं, आपकी तवज्जो इंशाअल्लाह ताला हम सबको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने वाला बना देगी। शुरू करते हैं, औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल्मलाइकता वकल्लमहुमुल्मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शेइन कुबुला मा कानु लियुमिनु इल्ला यशा अल्लाह वलाकिन अक्सरहुम यजहलून। अल्लाहु अकबर। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते जिसका ये मुतालबा करते थे और मुर्दे इनसे बातें करते, ये भी मुशरिकीन मक्का का मुतालबा था कि हम इस दीन को तब मानेंगे जब ये मोजज़े हो जाएं और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने कर देते तब भी ये ईमान लाने वाले न थे। पिछली सूरत, पिछले हिस्से में से ये बात चल रही थी कि सूरत अल अनाम मक्की दौर के आखिर की सूरत थी जब मोजज़ात मांग मांग कर इस तरह से फरमाइशी प्रोग्राम पेश करते थे कि अगर ये हो गया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, ये होगा तो मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं आप इनके कहने पे ये सब कर भी देते फिर भी ना मानते। देखिए, जो ईमान मोजज़ों से दिल में आता है ना वो ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। मोजज़े का असर वक्ती तौर पर होता है। इसके बरक्स एक अबदी मौजज़ा जो नबी सल्लम का है वो अल-कुरआन है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के दौर में यद बैज़ा और बोलिए, अब याद है आपको, सांप का असा का मौजज़ा दिया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के दौर में यद बैज़ा और असा का मौजज़ा हुआ लेकिन ये दोनों चीज़ें कब काम करती थी, जब हज़रत मूसा के हाथ में होती थी। जो ही वो ऐसा मूसा के हाथ से निकल के कहीं और जाएगा उसका काम ख़त्म होता। इसीलिए आज अगर कोई कहे भी कि तुर्की के फला जगह वो रखा हुआ है या फला जगह, लेकिन आप उसको पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हाथ मूसा का नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा मिला वो चूँकि आप आखिरी नबी थे तो ये मौजज़ा सिर्फ़ हज़रत नबी सल्लम तक नहीं रहना था, लिहाजा अल्लाह ताला ने एक ऐसा जीता जागता मौजज़ा दे दिया कि जो आपके बाद तक के लोगों के लिए लोगों को हिदायत की तरफ बुलाएगा और वो मौजज़ा वो है जो इस वक्त मेरे और आपके हाथ में। वल्लाही मूसा अलैहि सलाम जो काम असा और यद बैज़ा से करवाते थे हम उससे ज़्यादा आसानी से काम इस कुरान को अपनी नस्लों, अपने शोहरों, अपने बीवियों, बच्चों को दिखा कर सकते हैं। किसी भी हिदायत से दूर शख्स की ज़िंदगी में अगर आप ईमान और हिदायत का नूर जलाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसकी ज़िंदगी में कुरान की आयतें लानी है। बस लोग क्या कहते हैं कि मैं बता देती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं घर जाके सुनाती हूँ। आप सब सुनाते होंगे लेकिन याद रखिए, जब तक कुरान को कुरान के ठीक माहौल और उसके तरीके में दूसरों को पेश ना करें और सख्त हो जाते हैं। और एक और बात छोटी सी याद रखिए ह्यूमन नेचर की, कि घर वाले की ज़ुबान से लोग बात नहीं सुनते। ये पता नहीं क्या सुन्नत रही है कि रिश्तेदार कम ही फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह के नबियों के दौर में भी यही कहानियाँ रही थी। तो लिहाजा अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ से आपके दिल पे असर होता है, मुझसे होता है ना, इस वक्त भी आप देखिए तुम्हारे दिल की जो कैफियत है वो कौन सी कैफियत है, इसको इधर लाइए मैं देखूँ मैं भी कुछ कर दूँ। इस तरह से आप और मैं इस कुरान को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं कि यही है आखिरी चीज़ जिसके बारे में इमाम इब्ने कय्यम का, या खैर मेरा ख्याल है कि इमाम इब्ने तैमिया का ख्याल है, उनका एक कॉल है कि कुरान पाक जो है ये पिछले दौर में भी लोगों की हिदायत के लिए था, जिस चीज़ ने कल के दौर में लोगों की हिदायत की का सामान पैदा किया था वही आज के दौर में भी हिदायत का सामान पैदा करेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें नबी सल्लम के इस मौजज़े का फ़ायदा उठाने वाला बना दे। फिर इसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाहिलियत की बातें करते हैं, आप इसको हाईलाइट कीजिए। शैतानी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ जाहिलियत है। देखिए कि जहालत का इलाज इल्म है, और इल्म का कोई इलाज नहीं अगर उस पर अमल ना किया जाए। शैतान जिस तरह लोगों को अपने हाथों में लाता है, उसका सबसे पहला तरीका क्या होता है कि वो लोगों को जाहिल रखना चाहता है। उसके दिल में ये कैफियत होती है कि वो लोगों को चाहता है कि गलत काम करते जाओ और इस चीज़ के ऊपर अपने आप को क्या हुआ कल किसी ने कुछ एक मिनट दीजिए प्लीज़ आप सबको ना चाहिए इसलिए कि इसका नहीं है हम पहले नहीं रोज यूज़ करते तार बिगड़ गई होगी कुछ जो भी इतनी तबरी से गुजार रख रहा है ठीक है लेकिन आप इसको एक दफ़ा दोबारा ज़रा हिला के करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो शैतान सबसे पहले लोगों को जाहिल रखने रखता है। कई लोग क्या कहते हैं, ना पढ़ो ना सुनो, क्यों? पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा। ये शैतान का एक पसंदीदा शुआर है, क्योंकि कहीं नहीं पढ़ा देखा गया कि जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं सुनना पड़ेगा। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया, जो एक दूसरे पर खुशाइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ज़ुखरुफ़ अल-क़ौली गुरूरा। ज़ुखरुफ़ कहते हैं बनाओ को, डेकोरेशन को। इसी से फिर सोने के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। कुरान पाक की एक सूरत भी सूरह ज़ुखरुफ़ है। यहाँ इससे मुराद वो सारे स्लोगन हैं जो एंटी इस्लाम है लेकिन इस्लाम के नाम पे पेश किए जाते हैं। इससे मुराद हर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली है लेकिन अल्लाह की रज़ा के नाम पे पेश की जाती है। आज के दौर में ये हलाल है, ये जायज़ है, आज के दौर में यहाँ ये है वो है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो ख़ुद तो दीन की तरफ नहीं होते लेकिन बाज़ औक़ात हमसे दीन की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि इनको इस बात की जुरत कैसे हुई। क्या आपने कहीं से सीखा? नहीं सीखा तो नहीं, पढ़ा? पढ़ा नहीं है। तो याद रखिए, एक अपने लिए अमल का यहाँ नुक्ता बना लीजिए कि कभी भी किसी महफिल में हो जहाँ सब आप जैसे हों तो वहाँ दीन की बात ना करें। कीलो काल रह जाता है दीन, ज़ुखरुफ़ अल-क़ौली गुरूरा हो जाता है। और बाद में लोग क्या कहते हैं, हम कुरान क्लास में गए थे वहाँ ये बातें हुई थी, ये सुन के आए थे। मैं आपको पूरे शोर से कह सकती हूँ कि अगर ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो एंड पे कोई कहीं मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ दो चार छः लोग हों, कोई एक बंदा कोई मसला पूछे ना तो छः सात में से एक दो सिस्टर ज़रूर बोल पड़ती हैं जवाब में, नहीं ऐसा है वैसा है। तो मैं कहती शुक्र है इन्होंने मेरा काम कर दिया, भई आपको किसने बताया? वो फलां जगह औरतें ये बातें कर रही थी। तो याद रखिए कि जब सच्चा दीन और पूरा कुरान का वो इल्म जिसके अंदर हकीकत में अल्लाह ताला ने अगली पिछली कौमों की हिदायत रखी है वो निकल जाती है, तो पीछे सिर्फ ज़ुखरुफ़ अल-क़ौल, सिर्फ मुलम्मा साजी, जाल साजी, इसको जाल साजी कह लें, इसका उर्दू तर्जमा जाली चीज़ भी होती है। आज अल्लाह ताला की पनाह में इंसान आता है इस बात से कि बाज़ लोग दीन सीख रहे हैं लेकिन जाली लोगों से, बाज़ लोग दीन सिखा रहे हैं लेकिन अभी उनको खुद सीखने की ज़रूरत है, बाज़ लोग उस्ताद बने होते हैं लेकिन अभी उनको खुद शागिर्द बनने की ज़रूरत है। और अपनी इज्जत बचाते हुए लोगों के अंदर अपने आप को इस तरह से ना हो जाए कि पता नहीं हम कौन है क्या है, बाज़ दफ़ा वो ऐसी चीज़ें भी बता रहे होते हैं जो उनको खुद भी नहीं पता होती। तो आइए यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें शैतान के इस धोखे से बचाए, हम सब पहले सही तरीके से दीन सीखें। देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप किसी को, किसी डॉक्टर को देखें कि उसका कंपाउंडर जो है वो गलत दवाई दे दे और मरीज़ मर जाए, क्या होगा? सू कर देते हैं ना लोग। किसी नर्स की गलती से अगर किसी मरीज़ को गलत दवा मिल जाए तो क्या होगा? उसको भी डिसमिस कर देंगे ना। दुनिया के नाम पे आप इतने केयरफुल हैं, कोई ऐसे ही पायलट सीट पे बैठ जाए और आप कहें कि तुम क्यों बैठे, मुझे शौक है चलाने का, आई थिंक आई कैन डू इट, कोई बैठेगा उस जहाज़ में? और अगर ख़राबी होगी तो सबकी जान जाएगी ना। पहले दौर में कहते थे कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने लिए ये अमल वाला बनाए कि हम दीन को खूबसूरत तरीके से सीखें, पहले ख़ुद सीखें। जब आपने सीखा नहीं है ना तो आप सिखा नहीं सकेंगे, ये पक्की बात है। चलता फिरता दीन, चलते फिरते स्टूडेंट, राह जाते की बातें, इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया। कोई कहता है हम किताबों को खोल के पढ़ लेते हैं, कोई कहता है हमारे घर में बहुत तफसीरें हैं, क्या आप इसकी गवाही नहीं देते कि आपके भी घर में बहुत सारी तफसीरें थी? क्या आप इस तफसीर को खोल के खुद बात समझ सकते हैं जो सिर्फ एक बुनियादी हल्के से सफ़र में हम सीख रहे हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुलम्मा साजी वाली बातों से बचाते हुए हकीकी दीन की तरफ ले आए। वलौ शा रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। अगर तुम्हारे रब की मर्जी ये होती कि वो ऐसा ना करते तो वो कभी ना करते, बस तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी झूठी बातें करते ही रहें। ये सब कुछ हमने इन्हें इसलिए करने दे ये सब कुछ हम इनको इसलिए करने देते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हो जाएँ और वह इससे राज़ी हो जाएँ और इन बुराइयों को कमाते ही रहें जिनको वो कमाना चाहते हैं। यानी जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो याद रखिए बहुत सारे दूसरे लोगों का हक मारते हैं। कोई एक दीन वाला कमज़ोर बात करके कई दुनियादारों को रास्ता दे देता है और कितने दीनदारों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देता है कि जी वो भी तो ये बात कहते हैं। आज अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी कि उसने इतने गैजेट्स बना लिए, ग्लोब पे एक शख्स आके बात करता है और सारी दुनिया में उसकी बात सुनी जा सकती है, ऐसे वक्तों में याद रखिए कि बहुत जिम्मेदारी की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की बातें फिर लोगों को पसंद भी बहुत आती हैं तो सारी दुनिया कुछ भी कह दे, असल बात वह जो रब की बात है। एक तरफ सारी दुनिया की बातें और दूसरी तरफ अल्लाह की बात हो तो वही दुरुस्त है। अल्लाह ताला हम सबको हकीकत में अल्लाह की बात की तरफ लगा दे। अगली आयत बहुत खूबसूरत है, अफ गैर अल्लाह ही अब्तगी हकमा। फिर जब ये हाल है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूँ? यानी मेरी ज़िंदगी का मुरक्का, मेरी ज़िंदगी का मर्जे कौन होगा? मुझे तो अल्लाह ही की तरफ जाना है, हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी, उसने तो कोई हुज्जत नहीं छोड़ी। क्या जाहिल रहने की कोई हुज्जत है इस्लाम में? क्या मेरे और आपके पास दीन से दूर रहने या दीन को ना समझने का कोई एक उज़र मौजूद है? क्या हमने दुनिया के काम इसी तरह किए जिस तरह आज हम दीन का काम करें? मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमने यहाँ से पाकिस्तान जाना हो, हम चांस की टिकट नहीं लेते। कौन सी टिकट लेते हैं? कंफर्म। कोई कह भी दे इस दिन चांस की मिल रही है, कहते कौन सामान उठा के जाए, पता नहीं मिले कि ना मिले। हालांकि 90% मिल जाती है टिकट जब उन्होंने चांस पे दी हो कभी, हम नहीं लेते। लेकिन क्या बहुत सारे लोगों ने आखिरत को सिर्फ चांस पे नहीं रखा हुआ? मे भी हो गया, अल्लाह माफ़ कर देगा भाई अगर ना किया। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अगर ना किया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अल्लाह कहते मैंने तफसील से किताब दी, तुम ना पढ़ो तुम्हारी मर्ज़ी। आप देखिए कि आप किसी भी मुल्क में आते हैं, आपको एयरपोर्ट पे उस मुल्क के कवानीन, वहाँ की जगहों की चीज़ें दे दी जाती हैं। आप जब इस मुल्क में नेशनलाइज होने लगते हैं, सबसे पहले वो आपको एक टेस्ट देते हैं कि बताओ इस मुल्क का कानून क्या है, यहाँ की रूलिंग क्या है, यहाँ की हुकूमत क्या है, यहाँ का सेटअप क्या है। आप ना पढ़ें और रूल्स को तोड़ते रहे, क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे? तो क्या अल्लाह की किताब ही एक ऐसी रह गई है? अजम्पशंस, आप अपनी उम्र लिख के सोचिए, इतने साल हो गए, क्या मैंने इस किताब व मुफस्सला में से हर चीज़ को अपने हिसाब के लिए समझ लिया? टोटों में दीन सीखते हैं, वल्ला ही टुकड़ों वाला दीन है, बाय पार्ट्स दीन है। आज हमारे पास आज हम दीन को उस तरह नहीं सीख रहे जैसे सीखना चाहिए। चंद हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं, पिटी इश्यूज़ भी कह लीजिए, और चंद इश्यूज़ जो लड़ाने वाले इख्तलाफी मसले, इसके अंदर उम्मत को उलझाया हुआ है और किताब मुफस्सला से दूर किया हुआ है। कुरान तफसील से और तरतीब से पढ़ने का एक फ़ायदा तो हो रहा है ना कि हमें ये तो पता चल रहा है कुरान में क्या आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पारे का तर्जमा भी सिर्फ सुन लेना एक बहुत बड़ी ऑनर है। इससे पता चल जाता है अच्छा ये भी बात है, ये भी बात है। अभी आपको लग रहा है बहुत है, लेकिन बाद में आपको लगेगा हाँ इसका जिक्र दौरे कुरान में हुआ था। इंशाल्लाह जब आप रमज़ान के बाद डिटेल से पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे हाँ ये बात हुई थी, ये हुई थी। तो दुआ कीजिए कि हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे शौहर एक दफ़ा इस किताब की तफसीलात को जान लें। ना इन डेप्थ चाहिए लेकिन कम से कम पता तो हो कि ये बात कहाँ हुई। और अल्लाह ने यही काम पहले लोगों के लिए भी किया। कैसे? और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, बस तुम शक करने वालों में शामिल ना होना। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इसके हुक्मों को तब्दील करने वाला कोई नहीं और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। इधर दो लफ्ज़ इनको हाईलाइट कीजिएगा, सिदकम व अदला। सिद्ध सच्चाई को कहते हैं, कायनात का मज़हब सच्चाई वाला मज़हब है। वैस काल लहु अस्लिम काल असलम तो रब्बिल आलमीन वाला दीन है। कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सुबहान ताला इस कायनात के अंदर जो चीज़ें रखते हैं उसमें हर चीज़ अल्लाह की बात मान रही है। अल्लाह इस कायनात का सच्चा मालिक है, सच्चा खालिक है, उसकी बादशाही सच्ची है। इसके बाद आगे देखिए लफ्ज़ अदलन, लफ्ज़ अदल को समझ लीजिए। आज इक्वलिटी का बहुत नारा है, आज जस्टिस का बहुत हुक्म है, लेकिन याद रखिए एक जुमला शोर से सुनिएगा कि इस्लाम बराबरी की बात नहीं करता, इस्लाम इक्वलिटी की बात नहीं करता, इस्लाम अदल की बात करता है। मिसाल देती हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। आप देखिए कि बाप बेटा कहीं जा रहे हैं, बाप बूढ़ा है, बेटा जवान है, दोनों के हाथ में 10-10 किलो का घी का डिब्बा है, दोनों ने बराबर पकड़ा हुआ है ना, ये है बराबरी, इक्वलिटी क्या है, दोनों को 10-10 किलो का आप डिब्बा दे दें, लेकिन क्या ये इंसाफ भी कैसे, इंसाफ कहते हैं नेस नेस, आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन क्या ये अदल है? हरगिज़ नहीं। 60 साल 70 साल का बूढ़ा बाप 10 किलो भी हो सकता है मुश्किल से उठाए, और जवान बच्चा जो 20 उठा सकता था उसके लिए 10 मुश्किल है, 10 कोई मुश्किल नहीं है। इंसाफ क्या है, दोनों को 10-10 दे दो, और अदल क्या है कि बेटा बाप का भी उठा ले और बाप को खाली हाथ कर दे। ये है इस्लाम का मजहब। इस्लाम ने अगर औरत और मर्द की बांट की और शौहर और बीवी के हकूक की बात की, माँ बच्चों और बच्चे और औलाद, माँ बाप वालदेन और औलाद की बात की, तो याद रखिए वो इस असूल पे है कि वहाँ अदल है, इस कायनात में अदल है, ये पूरी कायनात अदल पे चल रही है। सूरज आता है तो चांद आ जाता है, चांद आने लगता है तो सूरज चला जाता है, गर्मी जाती है, सर्दी आती है, ऑटम और स्प्रिंग को कभी आपस में लड़ते हुए नहीं देखा। आज अगर इंसानियत इस अदल पे आ जाएगी, आप देखेंगे कि इसके बाद कितना खूबसूरत अमन आएगा। कभी आप किसी पहाड़ी मुकाम पे गए हो जहाँ हम जाते हैं सुकून के लिए, खुशी के लिए, आपको एक खामोशी का एहसास होता है, बिल्कुल, कहीं ऐसे झरनों की आवाज़, कहीं हवाओं की चलने की, कहीं परिंदों की आवाज़ें आती हैं। ये है इस कायनात का रूप, क्योंकि वहाँ हर चीज़ अल्लाह की बात मान रही है। ये कायनात वेल बैलेंस्ड है, अल्लाह सुब्हान तआला ने मौसमों के तगैयर में भी हमारे जिस्म के लिए बहुत बड़ा बैलेंस रखा है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें भी इसी अदल की तौफीक अता फरमाए। शैतान इंसान को अदल से हटाकर दूसरी साइड पे लेता है। आप कभी सी सॉ को जहन में लेके आइए, वो झूला जिस पे एक तरफ बैठे तो ऊपर नीचे होता है, आप देखिए कि अगर एक साइड पे कोई बैठा और दूसरे पे ना बैठे तो क्या होगा, वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, दूसरी साइड बिल्कुल ऊपर हो जाएगी। यही चीज़ आप दूसरी तरफ करेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा और दूसरी तरफ कोई नहीं होगा, एक इधर बैठा है तो उधर भी दूसरा बैठ जाए। ये क्या है, वेल बैलेंस्ड। इस्लाम खूबसूरत दीन है, दीन और दुनिया का बैलेंस है। दीन के नाम पे भी जब हम बहुत ज़्यादा कट्टर दीन पेश करते हैं तो हम एक तरफ झुका देते हैं, बिल्कुल ऊपर चढ़ा देते हैं दीनदारों को। सी सौ मिलाइए, एक शख्स बिल्कुल ऊपर पड़ा है और दूसरी साइड से किसी ने नीचे से खींच के रखा हुआ है, ये भी अनअचीवेबल दीन होता है। चंद लोग उस तकवा के मेयार पर आ जाते हैं, बाकी गिल्ट का शिकार होते हैं। करना क्या है कि अपनी ज़ात पे बेहतरीन हुक्म को नाफिज कीजिए, नवाफिल को भी फ़र्ज़ कर लें आप अपने ऊपर अगर आपका दिल करता है, लेकिन जब पब्लिक में बात करें, जब आमतुन्नास से बात करें, तो उनको बड़ा बैलेंस दीन दीजिए। ये हमारे दीन का हुसन है, और जब ये होता है तो दीन फिर आम लोगों के लिए होता है। क्या आज हमारे ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि ये दीन, अरे ये तो भाई वो तो बेचारा आलिम है जी, ये तो उनकी क्या बात है, उनका क्या, ये हम आम लोग कैसे ये काम कर सकते हैं। समझ लीजिए जहाँ लोगों को इस दीन की बात होगी, ये अल्लाह पे हर्फ पड़ेगा, क्या अल्लाह ने एक ऐसा दीन देना था जिस पे अमल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको बैलेंस रहते हुए, एक्सट्रीमिज्म से बचाते हुए, बिल्कुल वो बात करने वाला, वहाँ बात करने वाला बनाए जहाँ अल्लाह ने की है। इंटेंसिटी चेंज करने से खाना जल जाता है या कच्चा रहता है, कई दफ़ा ये मिसालें आती हैं, तो क्या दीन की इंटेंसिटी चेंज करने से क्या लोग दीन से भूखे नहीं रहेंगे? आज वैसी ख्वाहिशों के पीछे भी बहुत सारे लोग मारे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दीनदारों के इस ना रवा सलूक की वजह से भी दीन से दूर हैं। अल्लाह ताला हम सबको किसी के खिलाफ हुज्जत ना बनाए। अगली आयत को हाईलाइट कर लीजिए, वाइन तो दी अक्सर अमन फिलर दी दिल्लू कनसबीलिल्लाह। और ऐ नबी, अगर आप इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलेंगे जो ज़मीन में बसते हैं, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, वो तो महज गुमान पर चलते हैं और क्या सराइयाँ करते हैं। दरहकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। यह है शैतान का एक और शोशा, और वो क्या है कि मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। आपने ये जुमला बहुत दफ़ा सुना होगा, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। इस्लाम कहते हैं मेजॉरिटी इज़ नॉट द अथॉरिटी। अगर तुम अक्सरियत के कहने पे चलोगे तो रास्ते से भटकेंगे। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द वालों को जहन में लाइए, आप अगर अक्सरियत की बात माने, अपनी फैमिली के अक्सर लोगों की बात माने, तो क्या आप अल्लाह के दीन पे अमल कर सकते हैं? क्या आपके कुरान की तरफ आने के शौरी सफ़र पे आपके सब रिश्तेदार खुश हैं? आप सुबह इधर आती हैं, शाम को आपको कहीं और बुला लिया जाए, इसके बाद आपसे कहा जाए कि आइए अब आप फिर 1 साल 1.5 साल लगाइए और पूरा कुरान सीख लें, क्या आप समझते हैं कि आपके रिश्तेदार फूल और तमगा लेकर आएंगे आपके लिए, जो इस शौक़ में वो यहीं छोड़ दे? हमारी बच्चियां दूर दूर यूनिवर्सिटीज़ में सीखने जाएं तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। जब आप कुरान सीखने आते हैं तो बाद दफ़ा माँ बाप को हाथ पड़ जाते हैं कि इसने तो अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। अक्सरियत आपको हमेशा गलत चीज़ों पे ले जाएगी। आप सारी अक्सरियत को छोड़ दें, सिर्फ अपनी घर के अपने घर के 5-6 अफराद, शोहर बीवी 4 बच्चे, एक आइडियल सोसाइटी आइडियल फैमिली को जहन में लाएं। आप मुझे बताइए कि अगर आप हर काम अपने 4 बच्चों से पूछ के करें, आज क्या पकेगा, आज किधर जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपके घर का निज़ाम ठीक होगा? हर बच्चा अपनी बात बोलेगा, एक की मानेंगे दूसरी की नहीं मानेंगे, दूसरी की नहीं मानेंगे। आज दुनिया को ये शोशा दिया शैतान ने कि जब बहुत लोग एक चीज़ को कह दे तो मान लो। मसला आप देखिए कि अगर अक्सरियत ये कह दे कि गे मैरिज इज़ अलाउड, आप वोटिंग करा लीजिए एक मुल्क में रहते हुए, तो वहाँ अलाउ हो जाएगी, जैसे हो गई है बहुत सारे मुल्कों में। वो कहते वोटिंग कर लो, क्या इस्लाम इसको मान लेगा? तो मेजोरिटी इज़ नॉट द अथॉरिटी। एक बंदा भी हक बात पे हो ना, हदीस की ज़ुबान में इसको खबर वाहिद कहते हैं, सिर्फ एक बंदे की ज़ुबान से अल्लाह के नबी की हदीस प्रूव हो जाए तो उसको भी ले लिया जाएगा। तो बात देखिए है क्या, हमारा मसला क्या है कि जब हम कुरान की तरफ शौरी तौर पे आते हैं इस क्लासरूम में बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो फिर हमारे पाँव डगमगाते हैं। वजह क्या है? एक छोटी सी तरबियत करूँ, कुरान की क्लास में कभी सीने पर हाथ बांध के ना बैठे, यकीन करें दिल बंद हो जाएगा। आप देखिए कि जब हम इस क्लासरूम से बाहर आते हैं तो क्या होता है, फिर हमें समझ आता है कि हम तो वी वॉज गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। मैं इस बात को इस तरह सोच रही हूँ, अभी हम हाईवे से ही आते हैं ना, बीच में रोड्स में यहाँ गो के लंदन में इतने हाईवे कोई नहीं, हम हाईवे की आस में ही पहुँच जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड से ऐसे ही हंस रही थी, मैंने कहा हम एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जाते हैं मैं सोचती हूँ इस गली के बाद हाईवे पर चढ़ेंगे, ये इस गली के बाद चढ़ेंगे, वो पहुँच जाते हैं तो पता चलता है बीच में कोई हाईवे नहीं आई, क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ी है, रोड्स के अंदर से आप लोग आते हैं या है ही शायद यही रास्ता। तो आप सोचिए कि जब हम किसी रोड पर जाते हैं, आप यहाँ से गए बिग रोड, कोई है यहाँ की बड़ी रोड का नाम क्या, A4 A4 F25 कुछ भी लगा ले जो आपके जहन में आता है। आप देखिए कि आप सब एक वे पे जा रहे हैं, आपने कहीं साइन नहीं भी पढ़ा कि ये इस वे जाने की है या इस वे की है, आप किस रोड पे जाना शुरू होते हैं जिस पे बाकी गाड़ियों को जाना देखते हैं, ऐसी है ना। अब आप देख रहे हैं सब गाड़ियाँ इधर जा रही हैं तो आप अपोजिट वे से आ सकते हैं, नहीं आते ना। हम उस रुख पे चलने को पसंद करते हैं जिस पे सब चल रहे होते हैं। अब बिलफर्ज एक ऐसी रोड जिसमें आपको जाना समझे कि नॉर्थ साइड पे था, आप उस पे चढ़े और आपका आपकी डायरेक्शन जो है वो साउथ साइड पे है, क्लूजन होगा ना। यही क्लूजन उस वक्त हमारी ज़िंदगियों में होता है जब सारी सोसाइटी मेजॉरिटी ख़ानदान फैमिली दोस्त वो सब जा रहे हैं साउथ साइड पे और हमारा रुख हो गया मक्का की तरफ मदीना की तरफ नॉर्थ साइड पे। तो ये थोड़ा सा क्लूजन उस वक्त करना क्या चाहिए, उलझे हादसे करें एक्सीडेंट करें, नहीं रास्ता ढूंढें। आप देखिए कि आपको ज़रा सा कभी शक भी पड़ जाए ना कि आपने रॉन्ग टर्न ले लिया, आप उस लेन में चलेंगे जो अपोजिट है, तो सबसे पहले आप एग्जिट लेते हैं, स्लो डाउन, अपनी स्पीड को कम करें, रास्ता ढूंढें, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 लेन में आइए और एग्जिट ले लें। हम एक सरधुत किस्म की भाग दौड़ कर रहे होते हैं इस दुनिया में रहते हुए, ये कुरान हमारी डायरेक्शन चेंज करवाता है। असल में तो यकीन करें ये तब्दीली क़िबला है, हम इसको कुरान का सफ़र कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के रास्ते से निकल के ये मिनॉरिटी का रास्ता अपनाने वाला है। और आपको ये तो पता है कि किसी सोसाइटी में आमतुन्नास बहुत होते हैं, कॉमन लेमैन बहुत हैं, लेकिन बड़े ख़ास लोग जिसको आप इन लीड्स कहें, जिनको आप लीडर्स कहें, वो बहुत थोड़े हैं। ये आपके लीडर बनने का रास्ता होता है, इब्राहिम जिस रास्ते पे चले ये कुरान हमें उसी रास्ते पे चलाता है। बस वो थोड़े दिन का जो रिएक्शन है ना, गाड़ी को इख्तियार से दिखाना, लोग साइड मिरर से भी देख रहे होते हैं, आगे से भी पीछे से, बस यही करना है, केयरफुल, ज़ुबान को 100 दफ़ा सोच के बोलो, ऐसे कमेंट्स ना पास कर दो, किसी के बारे में रॉन्ग बात ना करो, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बनाते हुए इमरजेंसी लाइट चला दो, इधर से उधर से चला दो। आप कह सकते हैं अपनी फैमिली को कि इस वक्त मैं इमरजेंसी में फ़ील कर रही हूँ, मुझे तो आज पता चल रहा है कि मेरा रास्ता इतना गलत था, प्लीज़ बेयर विथ मी, प्लीज़ मुझे मैं कोई बात कड़वी कह दूँ तो माइंड ना करें। इस तरह से बचते बचाते जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान तआला आपकी और मेरी मदद करेंगे, वरना याद रखिए सिर्फ गुमान और क्यास रवैया, ये भी शैतान के रवैया, इसको भी नोट कर लें, जन और यखरुसून। आज अफसोस की बात है, दुनिया का नाम तो दुनिया का, दीन के नाम पर अक्सरियत का दीन जो है वो क्यास का दीन है। आई थिंक इट विल बी, आई थिंक सो, ये दीन में नहीं चलता, आई एम श्योर इट्स द दीन। दीन हमेशा कन्विक्शन के साथ फैलता है, और अगर आप खुद किसी चीज़ पर मायल नहीं हुए हुए, आप कभी दूसरों को कायल नहीं कर सकते। फिर अगर तुम अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो, तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, इसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल मजबूरी की हालत के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें पहले बता चुका है। लेकिन अक्सर लोगों का हाल क्या है कि इल्म के बग़ैर महज अपनी ख्वाहिशात के बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी बचो। जो लोग गुनाह का इक्तसाफ़ करते हैं, वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। यहाँ नोट कीजिए क्विकली कितने शैतानी रवैये। आप सबका होमवर्क है कि इस पारे के एंड पे आपने काउंट करके एक लिस्ट बनानी है कि इस पारे में शैतान के कितने ढकोसले हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आमाल की बात नहीं है कि नमाज ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, हज ना करो। नहीं, यहाँ वो बातें जो मुंह से लोगों के निकलती हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, ये सारी असल में ना ज़ुख्रुफ़ अल कौल की डिटेल है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पर्दा तो दिल का है। सुना भाई जुमला, ये है ज़ुख्रुफ़ अल कौल। भाई अल्लाह ना करे किसी का दिल पर्दे में आ जाए, वो तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके दिल कैफ़ी अकिन्नतन। ये अल्लाह ताला कहते हैं कुलूबुम गुल्फ, ये कैफियत तो एक मौत की कैफियत है। आगे ये आयत आएगी तो हम देखेंगे उसमें। दुआ क्या करने की ज़रूरत है कि अल्लाह मुझे सही बात समझा दे। कोई क्या कहता है, देखो ना जी शर्म तो आंखों में होती है। ये कौन सी शर्म है? ये सारी बातें कौन सी हैं जिनका जिक्र इधर किया? मक्का वाले क्या करते थे अल्लाह के नबी के इस हुक्म पर कि ज़बीहा इस्लामी तौर पे होना चाहिए, और हकीकत है कि किसी जान का एहतराम ये है कि उसको अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए। जैसे आप देखिए कि अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं कहूँ कि कैन आई टेक योर पेन प्लीज़, मुझे आपकी इजाज़त लेनी चाहिए ना। मैं खुद से आके आपकी चीज़ को पकड़ के अपनी बना लूँ, मैं अपने पर्स में डाल लूँ, तो ये ज्यादती है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए कि ये जानवर अल्लाह के हैं। जानवर का ज़िबह के वक्त अल्लाह, जानवर को ज़िबह करने के वक्त उस पर अल्लाह का नाम लेना अल्लाह से इजाज़त लेना है कि अल्लाह ताला कैन आई टेक दिस एनिमल फॉर मी, क्या ये मैं अपने लिए हलाल बना लूँ। ये उस जानवर की जान की हुरमत है कि मुझे पता है कि तुम किसी और ज़ात के हो लेकिन मैं तुम्हें ज़िबह करने लगाऊँ। इस बात को इतना बड़ा शोशा बनाया, ये सारी आयतें उसी पे हैं। और शोशा क्या बनाया, अब ज़रा शौर से सुनिएगा। मक्का वाले मुसलमानों को कैसे टीज़ करते थे, कहते तुम मुसलमान कितने बेवकूफ़ हो, जिस जानवर को अल्लाह ज़िब मार देता है, यानी मुर्दार, खुद ही मर जाते थे ना जानवर बीमारियों से, जैसे पीछे पड़ा, कहते जिसको अल्लाह मार देता उसको तुम नहीं खाते, और जिसको तुम खुद स्लॉटर कर लेते उसको खा लेते हो, वाह ये क्या बात है। आपको समझ आ रही है? यानी इस बात को सुनकर कच्चे ईमान वाले सोच में पड़ जाते हैं, ओ रियली अल्लाह के मारे को नहीं खाते, हालांकि अल्लाह कहता है कि मैंने मारा तो मैं ही कह रहा हूँ उसको ना खाओ। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ यही बातें कह रहे हैं कि देखो इनकी ऐसी बातें जो हैं असल में ये धोखे में डालने वाली बातें हैं, ये बग़ैर इल्म के अपनी ख्वाहिशों पे चलते हैं, इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। फिर आप देखिए खुले गुनाहों और छुपे गुनाहों, इनको भी नोट कीजिए। शैतान हमें अल्लाह से दूर इन चीज़ों के ज़रिए से भी करता है कि कभी ज़ाहरी काम करवाता है कभी बुरे। अच्छा यहाँ बात हो रही है ना जानवरों के ज़िबा की और खाने की, तो आज एक हमारे यहाँ भी एक ज़ुख्रुफ़ अल कौल की मिसाल है, और वो क्या है, जी हमारे बच्चे कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। वो जब से हम उनको पाकिस्तान ले गए कि चलो आओ इनको कुर्बानी दिखाते हैं, जब से इन्होंने बकरा ज़िबा होता देखा ना, कहते हैं ये गोश्त ना खाओ। सुनिए ये बात, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखिए आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं एनिमल राइट्स के नाम पर, और वो कहते हैं ये पिटी फीलिंग है, मर्सी फील करते हैं कि वो हम जानवर का गोश्त क्यों खाएं। तो आप बताइए कि अल्लाह ने जानवर को क्यों पैदा किया? ये तो हाल ऐसे ही है कि कोई बेड ले ले घर में और उस पर सोए ना, कि नहीं मेरे लेटने से बेड दबेगा, इस पर बोझ पड़ेगा, गाड़ी चला ले ले और गाड़ी चलाए ना कि गाड़ी में बैठूंगा तो ड्राइविंग सीट दबेगी। भाई जानवरों को पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला कहता है खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीअन, सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं आदम की तख्लीक के बाद की आयतों में, कि तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया। अगर आपने एसी चलाना नहीं तो उसको लगाने का मकसद क्या है? माइक ऑन करना नहीं तो इसका मकसद क्या है? तो जानवर तो इंसानों के लिए बनाए थे कि खाओ, और जानवरों की मुख्तलिफ किस्में हैं। अच्छा एक औरत है, नाम मैं नहीं लेती, फ्रांस से उनका ताल्लुक है, एनिमल राइट्स की वो इतनी दिलदादा हैं कि बड़े बड़े फोरम्स में जाके वो बोलती हैं कि जानवरों के हकूक करो, ये करो, घर में पेट्स रखे हुए बड़ा उनको कॉमन करते हैं। लेकिन अपना हाल क्या है, जब एक एक्सट्रीम पे जाएंगे ना, तो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अपने बच्चे से वो इतना खौफ खाती थी, कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में मॉन्स्टर आ गया। और जब उनका बच्चा पैदा हुआ, वो अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, साथ किसी और हमसायों से बात करके अपने बच्चे को वहाँ बुलवा रही हैं, और वो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती थी। कहती है, आई लव माई पेट्स। याद रखिए, बैलेंस के एक तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ से ज़रूर उठ जाएंगे। इंसानियत जब अल्लाह से बढ़ के मेहरबान हुई, हमारे यहाँ एक पंजाबी की कहावत है, कहते हैं माँ से बढ़ के लाड दिखाए, फब्बे कुटनी कहलाए। सुना भाई, सुखे लाड, ऊपर ऊपर के लाड। आज इंसानियत का ये हाल है, अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, आप उनके नाम पे आप उनको नहीं ज़िबा कर रहे, तो ठीक है कोई कम खाए ना खाए। आज के बाद आप यहाँ अपने लिए अमल की बात लिखे। अगर आपके बच्चों ने कभी ये शोशा छोड़ा कि मुझे रहम आता है, हाय हम जानवर का खून क्यों बहाते हैं, तो बेटा इसको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया। आप सोचें, जानवर ना काटे कितने जानवर होंगे दुनिया में, आप इन जानवरों का करेंगे क्या, इंसानों से ज़्यादा जानवर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फितरत का जो निज़ाम बनाया है, शैतान उसमें रखने डाल देता है। इसलिए फरमाया, व इन्न शयातीन लयूहून इला औलिया इहिम लियुजादिलुकुम। शयातीन अपने साथियों के दिलों में, एक और अब इस आयत को फिर सुनिएगा, और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो, इसका गोश्त न खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक और एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। करते हैं लोग, आज भी बहुत लोग मुसलमानों पे एतराज़ात करते हैं, ये इस तरह करते हैं, मर्सी किलिंग क्या है। आप यहाँ देखिए, आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर गुजर जाएगी तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरीके से आज ये जो तकलीफ़ है कि जी मुसलमान पहले जानवर का की गर्दन काटते हैं, फिर उसको तड़पता छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद काटते हैं। इस्लामी ज़बीहा की यही दो शरायत है ना, कि बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़ा जाए और जानवर की वो रगे गर्दन जहाँ पे उसका मेन सिस्टम होता है उसको काट दिया जाए। उसके बाद होता क्या कि जानवर तड़पता है, तड़पने से जिस्म का सारा खून बाहर आने लगता है। अब बाहर जब आता है तो उससे जिस्म की गंदगी बीमारियां दूर हो जाती हैं, प्योर क्लीन ब्लड आ जाता है, कुछ खून जो साथ रह जाता है उसको खाने की इजाज़त है। आगे आज ही के सबक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो इस पे जुल्म कहते हैं, ये जानवर पे जुल्म है, क्या करो, बुलेट के साथ एक ही दफ़ा मार दो। सुना होगा ना अपने स्टनिंग या बुलेट मैसेज, एक गोली मारते हैं, शॉक लगाते हैं जानवर को, और उसके बाद वो उसको झटके से उसकी गर्दन काट देते हैं। हमारे यहाँ इसको मारूफ तौर पर झटका भी कहते हैं। ऐसी इनकी वीडियोज़ मौजूद है कि जिस जानवर को उन्होंने इस्लामी तरीके से मारा और उसकी ब्रेन की जो वेव्स थी उसको चेक किया, और जिसको इन्होंने बुलेट से मारा, तो बताया क्या, जो उनके अपने प्रूफ्स हैं कि जिस जानवर को पहले उसकी गर्दन काटी गई और उसके बाद उसको तड़पना छोड़ दिया, उसको दर्द का एहसास कम हुआ, लेकिन जिस जानवर के दिमाग पे डायरेक्ट गोली मारी गई वो एकदम इतना ज़्यादा तड़पा कि उसको उस वक़्त तकलीफ़ की शदीद, यानी उसको शदीद तकलीफ़ हुई इस पर। देखिए, हमें ये चीज़ें ना भी मिले ना, हमें पता है वो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने रहा। क़यामत के दिन सिर्फ इंसानों का हाल नहीं है, इंसानों को हक नहीं मिलना, जानवरों को भी मिलना है। बग़ैर सींग की बकरी और सींग वाली बकरी का भी मामला होगा कि अल्लाह उसे सींग दे के उसका बदला दिलाएगा और उसके बाद वो मट्टी हो जाएंगे। तो क्या अल्लाह ताला ऐसे जुल्म वाले हुक्म दे सकता है? तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, ऐसे लोगों को अब एक बात बताओ, बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको हाईलाइट करना चाहें तो कर लें। अब अमन का न मई तनफा है ना हो वजाल ना लहू नूर यम शी भी ही फिन्नास। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था, ये कौन सी मुर्दगी है? इस्लाम से पहले की मुर्दगी। एक वो मुर्दा होता है जो जिस्मानी तौर पर मुर्दा है, ना तो वो मेरे हाथ में है जीना और ना मरना। हम में से कोई अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से मर नहीं सकता। लेकिन यहाँ मुर्दगी से मुराद इस्लाम से पहले की हालत है, कुफर की हालत। और आज के मुसलमानों पे ले लें तो दीन पे अमल करने से पहले की हालत, हमारे दौरे जाहिलियत के वो दिन जो कुरान के साथ शौरी सफ़र से पहले के थे, क्या था? फिर हमने इसे ज़िंदगी बख्शी। ये कौन सी ज़िंदगी है? ये कुरान की ज़िंदगी है। कुरान की रूह जब दिल में आती है तो इंसान को एक नई ज़िंदगी मिलती है। मैं आपको पूरे शौर से कह सकती हूँ कि अगर ये आपका पहला दौर है कुरान है ज़िंदगी का, इससे पहले आपने कोई नहीं किया, तो आप रमज़ान के आखिर में अपने आप को पहले से ज़्यादा फ्रेश पाएंगी। आपके कितने मुर्दा सेल्स जो खुशी देते हैं वो दोबारा ज़िंदा हो रहे हैं इस कुरान के साथ, क्योंकि ये कुरान हकीकत में रूह की गुज़ार, अब ज़िंदगी मिल गई। और इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोग और इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वह लोगों के दरमियान ज़िंदगी की राह तय करता है। इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीखियों में पड़ा हुआ हो, डिप्रेशन का मरीज़, स्ट्रेस का मारा हुआ, दुखी, परेशान, और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। इस मिसाल में अल्लाह सुबहाना ताला ने एक बंदे को कुरान के नूर के साथ चलते फिरते दिखाया है। मुझे ऐसे लग रहा था कि एक स्पार्किंग लाइट है और वो बीच में चलती फिर रही है। कुरान इंसान को रोशनी देता है। हम सब इस क्लासरूम में बैठे हुए हकीकत में हम अल्लाह के इस कुरान के नूर के अंदर अपने आप को पूरा ऐसे नुचड़ा हुआ पाते हैं। कुछ लोग अपना नूर यहीं छोड़ जाते हैं, जैसे कुछ अपनी कापियां कलमे छोड़ जाते हैं। अब उसको तो हम लॉस्ट एंड फाउंड में डाल देंगे, लेकिन एक नसीहत याद रखिए कि कुरान के इस नूर को अपने साथ लेके जाया करें। यमशी बिही फिन नास, यमशी बिही फिन नास कब होगा? जब आप लोगों के बीच में चलते फिरते हैं, अपने घरों में, रिश्तेदारों में, शादियों में, दावतों में, पार्टियों में, इसको लेके चलिए। आप में से हर बंदा डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में से आया ना। कोई डॉक्टर होगा, कोई हाउस वाइफ है, कोई किसी जगह नर्सिंग करती हैं, कोई टीचिंग करती हैं। आप इस कुरान के नूर को वहाँ ले जाएं, एक दफ़ा इसको सीखें, अपने अंदर पहले लाएं। जब आपके अंदर ये रोशनी आ जाएगी ना, इसके बाद दूसरों को देना बहुत आसान लगेगा। आप हकीकत में एक टार्च बन रही हैं, कैंडल लाइट बन रही हैं। कभी आपने देखा पाकिस्तान में जब लोड शेडिंग होती है तो उस वक़्त क्या दिल जाता है? सबसे पहले लोग किस तरह भागते हैं? पहले मोमबत्तियाँ ढूंढते थे, अब टार्च लाइट्स ढूंढते हैं ना। आप इमेजिनेशन में लाएं, पूरा माहौल गंदा है, अंधेरा है। आपकी फैमिली में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने शौरी तौर पर कुरान के इस हुक्म पे अमल किया है। अल्लाह ताला आपको एक हल्की सी लाइट बना रहा है। मुझे इस वक्त किसी एक्वेरियम में देखी हुई वो ट्यूब फिश याद आ रही है, शायद आपने भी देखी होगी। इतनी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन पानी में ऐसा लगता है कि टॉर्चेस छोड़ी हुई हैं, और उसमें क्या खूबसूरत रंग होते हैं, रोजी, ऑरेंज, रेड कलर के। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला आपको एक टार्च बना रहा है। अब आप इस टार्च के साथ यमशी बिही फिन्नास, यहाँ से पता चलता है कि हमारा दीन सिर्फ मस्जिद का दीन नहीं है, हमारा दीन सिर्फ मदरसे का दीन नहीं है। इससे पता चलता है कि मुसलमान एक ही रूप में सारी दुनिया में फिरता है। मस्जिद का रूप और पार्टी का रूप फ़र्क नहीं होगा। क्यों? यमशी बिही फिन्नास। और हमारे दीन में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप इसको इसकी प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में दुनिया की हर बड़े से बड़े फोरम में लेके जा सकती हैं। ऑर्गेनिक फूड्स का बहुत रिवाज है ना आजकल, महंगी मिलती है, लेकिन कहते हैं प्योर को, प्योर जूस पीना है, नॉट फ्रॉम कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड। दीन भी प्योर ही हेल्दी होगा। जब दीन को बहुत सेचूरेटेड कर देते हैं, बहुत थिक कर देते हैं, या पानी डाल के एक लंबी बॉटल करके एक पाउंड की चार बॉटलें दे देते हैं, दोनों में हेल्थ नहीं होती। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कुरान पे हमें अमल करने वाला बना दे। दुआ करें, तड़पे, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरा व फी बसरी नूरा फी लिसानी नूरा। बड़ी खूबसूरत दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज से पहले भी पढ़ते थे, इसी तरह फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच में भी पढ़ते थे। आप इसको पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत की आयतों के बीच में, आयते कुरान पाक की तिलावत की दुआ में भी ये दुआ मिलती है। तो करना क्या है कि इस कुरान को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेके चलिए। आपको इंशाल्लाह यकीन होगा, आप एयरपोर्ट के किसी लाउंज में फिर रहे हैं, किसी बड़े से बड़े मॉल में फिर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस रोशनी पे हूँ जिसमें अभी दूसरे नहीं, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान करे। लेकिन अमूमन क्या होता है उसका तस्कर अगली आयत में, वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा। काफ़रों के लिए तो इस तरह इनके अमाल खुशनुमा बना दिए, और इसी तरह हमने हर बस्ती में इसके बड़े बड़े मुजरमों को लगा दिया कि वहाँ अपने मकरो फरेब का जाल फैलाएं। दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। यानी अक्सर लोगों को उनकी बड़ाई इस किताब की रोशनी से दूर कर देती है। आप देखिए कि मुजरमी का लफ्ज़ है, मुजरिमी हा, उर्दू में भी ये लफ्ज़ हम बोलते हैं मुजरिम, क्रिमिनल। अब आप सोचिए कि क्रिमिनल्स का लफ्ज़ जहाँ बोल के अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो कुरान की इस तालीम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, उनको कुरान कल्चर अच्छा नहीं लगता। उनको कौन सा? डिज़ायर कल्चर, लस कल्चर, ख्वाहिश कल्चर अच्छा लगता है। फिर वो ऐसी बातें करते हैं, नहीं नहीं नहीं सोच लो, मुल्ला बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाएंगे। इनका हाल क्या होता है? जब इनके सामने कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे जब तक कि वो चीज़ खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले ले, किससे ले और किस तरह ले। करीब है कि वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मक्कारियों की पैदाश में अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे। एक ये बड़ा एतराज़ था अल्लाह के नबी की बात पर कि आप तो एक गरीब शख्स हैं, यतीम, कोई है ही नहीं, कोई वलीद बिन मुगीरा के ऊपर वही आती, कोई ताइफ के बड़े लोगों पे आती। अल्लाह कह रहे हैं कि देखो मुझे पता है कौन डिजर्विंग है। आज भी आप देखिए कि बाज़ दफ़ा दीन का काम करने वाले कुछ लोग, उनके अंदर ज़ाहरी कोई खूबसूरती नहीं होती, कद भी छोटा हो सकता है, जो भी उनके ज़ाहिर में कोई खूबी नहीं, अल्लाह उनसे बहुत बड़े काम ले लेता है। आप और मैं कैसे फाइनल करें कि हम बड़े खूबसूरत हैं, अल्लाह हमसे दीन का काम कराए, हम बड़े अमीर हैं तो अल्लाह हमसे दीन का काम कराए। चूँकि दुनिया के कामों में हम इन लीड्स में से होते हैं, तो अब अल्लाह दीन में भी हमें लीडर बनना है, अल्लाह को पता है। और यहाँ आप छोटी सी एक तड़प लिख लें कि अल्लाह मुझे चुन लें, कि जब लोगों को अल्लाह ताला चुनता है तो उसकी मर्जी होती है वो किसको चुने किसको ना चुने, लेकिन याद रखे अल्लाह किसको चुनता है, सच्ची तड़प वालों को चुनता है, कुर्बानियां देने वालों को चुनता है। ऐसे लगता है कि एक ही जगह बैठे हुए मुख्तलिफ लोगों में पहले से उनके माथों पे लिखा हुआ होता है कि अल्लाह इनको चुन लेगा। आप सब भी यहाँ बैठे होते हैं ना, इतना वक्त तो नहीं होता कि फेस रीडिंग की जाए, लेकिन कुछ दिन साथ रहने के बाद यकीन करें दिल में ऐसे, अभी इन 8 दिनों में मुझे कई चेहरे आप कैसे दिख रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में मुझे चमकते हुए दिख रहे हैं। और मैंने चंद दिन पहले एक जुमला भी बोला कि दीन का काम करने वाले सारे एक ही जैसे क्यों होते हैं, कुर्बानियाँ करने वाले, भाग भाग के काम करने वाले, वक्त के पाबंद, ऐसे अपनी जान पर रहते, हर काम अपने ऊपर करने वाले, हम करेंगे। और अगर आप में चंद साथी भी ऐसे उठ गए ना कि जो कहते नहीं हमने हमने पहल करनी है, हमने बुनियाद बनना है इस जगह पे काम की, यकीन करें सारे शहर का मुकद्दर समझ सकता है। तो तड़पा करें। मुझे यहाँ हज़रत हाजरा की दुआ याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। उजाड़ वीरान जगह पे शोहर छोड़ के जा रहा था, वहाँ ऐसे लगता है कि इंसान के अंदर अगर कोई खूबी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे यकीन है अगर अल्लाह ने आपको कहा ना कि इधर आ जाओ, अल्लाह ने भेजा ना हमें, तो हम ज़ाया नहीं होंगे। तो आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह ज़ाया ना करना, बातिल होने वाली नेकियाँ ना हो। बार बार रिकॉर्डिंग होती है, एकदम कंप्यूटर शट डाउन होते, सारी रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जाती है, वो लफ्ज़ बोले हुए ख़त्म हो गए भाई, अगर उसका कोई और रिकॉर्ड नहीं है। तो अल्लाह ना करे कि ये रमज़ान हमारी नेकियों को यहीं ख़त्म कर दे, और अल्लाह ताला हमें हमेशा वाली नेकियाँ करवाए जो हकीकत में इंसानियत के लिए नफ़े का ज़रिया बने। लिहाजा फ़मन युरीदिल्लाहु अन यहदिया यशरह सदरहु लिल्इस्लाम, इस आयत को हाईलाइट कर लीजिए। बस ये हकीकत है जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है, इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। पिछले पारे में बातें हुई थी हिदायत की, अल्लाह ताला हिदायत का फैसला करता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं आप अपने अंदर पहचानने में अपने अंदर, कि शरह सदर हासिल हो जाता है, सीना खुल जाता है। ये क्या होता है, बहुत सारे इसके डिफरेंट एंगल है। एक तो मैं चाहूँगी कि आप इन आयतों की तफसीर सुन सकें तो सुन लीजिए, स्पीकुल जन्ना से सुन लें, रब का पैगाम किसी से भी सुन लें, लेकिन बहुत खूबसूरत आयतें हैं, इस पर दर्स भी अक्सर किया गया। सीने का खुलना आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि नेकियां करना आसान हो जाता है, गुनाह करने मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा दर्जा क्या होता है कि इंसान की आँखें अल्लाह की याद से बहने लगती हैं, अपने ज़ाती गमों और दुखों पे नहीं रोता, आखरत को याद करके रोता है। एक और इसकी अलामत होती है कि इस दुनिया के घर से ज़्यादा आखरत के घर की तरफ ध्यान रहता है, अबू ज़र की तरह कि सारा सामान मैंने वहाँ भेज दिया। फिर इसी तरह शरह सदर की एक अलामत क्या होती है कि इंसान की ज़ुबान पे चुप के ताले पड़ जाते हैं, 10 दफ़ा सोच के एक जुमला बोलते हैं। फिर शरह सदर एक और क्या होता है कि इंसान इस बात का इंतज़ार नहीं करता कि दूसरे नेकी करें तो मैं उनके पीछे चलूं, बल्कि वो मुर्दा नेकियों को ज़िंदा कर रहा होता है। और मुझे इस शरह सदर के लफ्ज़ ऐसे लगता है कि जैसे एक शख्स भागना शुरू हो गया, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन इसके बरक्स और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है, इसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भेजता है कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही इसे यूँ मालूम होने लगता है गोया कि इसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर गई। इस तरह अल्लाह ताला हक से फरार और नफ़रत की नापाकी इन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते, हालाँकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और इसके निशानात इन लोगों के लिए वाज़े कर दिए गए जो नसीहत कबूल करते हैं। इनके रब के पास इनके लिए सलामती का घर है और वो इनका सरपरस्त है इस सही तर्ज़ अमल की वजह से जो उन्होंने इख्तियार किया। यहाँ से शैतानी रवैये देखिएगा, सीने का घुटना सदरहु दहीकन खरजन सीना घुटता है, ये बिल्कुल शरह सदर का ऑपोजिट है। छोटी से छोटी नेकी पहाड़ लगती है। उफ, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगी, अपने ऊपर ना लीजिएगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि कल ऐसा करते हैं कि इधर की बजाय रुख हम अपना उधर कर लें, क्या ख्याल है हम जल्दी से इन टेबल्स को उधर मूव कर लें? कुछ लोग है ना, बात भी नहीं पूरी सुने होंगे, खड़े हो जाएंगे, कर लेते हैं जी, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट लगेंगे, ये मैं करूँगी ये, और कुछ सोच में पड़ देंगे। अच्छा, इट्स टू हार्ड, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी टायरिंग दिस, बस यही कैफियत है। शरे सदर के हर नेकी आसान लगती है। इनिशिएटिव, यस वी कैन डू इट। कोई नेकी का हल्का सा इशारा भी देना तो वो बंदा तैयार हो जाता है। और दूसरा बंदा क्या, वो इशारे अच्छा कोई कह ले फिर ही करते हैं, अच्छा अब ना नहीं कर सकते तो फिर इस काम को कर ही लेते हैं। दयिकन कन्न मखरजन, आप देखिए जसाद फिर समाई, तस्वर में लाइए एक चस्प पहाड़ी पे चढ़ रहा है, सांस फूलता है, बहुत फूलता है। कौन लोग पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते अमूमन? दिल के मरीज, ये दिल का रोग है, ये दिल की बातें हैं। जिनके दिलों को गुनाहों के रोग लग जाते हैं, बीमारियों के रोग लग जाते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस्लाम हमारी सुस्तियां दूर करता है, इस्लाम हमारी नज़ाकतें दूर करता है, इस्लाम एक बिल्कुल एक ऐसा जिसको आप कहें कि छुई मुई इंसान होता है, उसको एक आयरन वुमेन बना देता है। आप अपने अंदर ये एनर्जी लाएं, महसूस करें। ऐसे कई साथी मेरी निगाहों में इस वक्त भी, कि जो कुरान के सफ़र के साथ जुड़ने से पहले हर वक्त के बीमार, परेशान, दुखी, और वो जो उनको एक अलाउंस मिलता है, हमारे नॉर्वे में एक अलाउंस होता है, इतनी मनी तक आप खर्च कर लें तो उसके बाद गवर्नमेंट पे करेगी आपकी बीमारियों का। तो हमारी एक सिस्टर है बहुत अच्छी, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत में रखे, वो कहती हैं कि मेरा ये अलाउंस फरवरी में ख़त्म हो जाता था, इतना डॉक्टर्स पे जाती थी, और स्ट्रेस, कहीं बीमारी, कहीं मसल्स की पेन, कभी कुछ, आँखें खिंची हुई, दिल परेशान। और अब जब से अल्लाह ने उनको शौरी तौर पर कुर्बानियों के सफ़र पर कुरान का साथी बनाया, कहती है मुझे याद ही नहीं होता, 2-3 साल पिछले, कहती मुझे याद ही नहीं कि वो अलाउंस है भी कि नहीं है, कभी कोई बीमारी हुई हल्की फुल्की तो दवा ले ली। यकीन करें ये कुरान हमारी दिल की बीमारियां भी दूर करता है, हमारे जिस्म की बीमारियां भी दूर करता है। आज कितने रोग पाले में होता पता क्या, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। फारिक बंदा जो होता है ना, अब सर में दर्द है, कमर का दर्द है, मुझे एक और सिस्टर हर साल याद आती है नायतों पे, पाकिस्तान में उनका था, बहुत उदास चेहरे और पेल फेस के साथ वो मेरी क्लास में आई थी एक जगह, और यकीन करें थोड़े दिन के बाद उन्होंने बताया कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, और अब घर वालों ने ज़बरदस्ती कहा कि आप इतनी डिप्रेस रहती हैं आप जाएं कोई क्लास ज्वाइन करें। उसके बाद जो मैंने उनके अंदर चेंज देखा, और अब आखिरी जो उसका खुलासा क्या है, वो क्या है कि वो कहती हैं कि हर 3 माह बाद मेरा चेकअप होता था, मैं जाती थी, भी डॉक्टर बताते हैं कि अब आपकी ट्यूमर इतनी हो गई, इतनी हो गई, ये हो गई, छोटी है, बड़ी है। कहती जब मैंने क्लास ली और उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि सो स्ट्रेंज कि पिछली दफ़ा जब आप आई थी आपका जो ट्यूमर का साइज़ था वो अब बढ़ा नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, होते हो क्या, क्या करती हैं? इन्होंने कहा कुछ नहीं, बस इस तरह मैंने अपने आप को बिज़ी किया, मैं कुरान पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा ये बात है, पहले आप अकेली थी, फारिग थी, और देखिए जब बंदा बीमार होता है बहुत ज़्यादा लोग उसके पास हर वक्त नहीं होते, आप सोचती रहती थी। कहते हैं जब वो सोचती थी ना तो ब्रेन में ब्लड जाता है, ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, जब ब्रेन को ब्लड ज़्यादा मिलता था ना तो आपकी वो ट्यूमर जो है ना वो ब्लड को सक कर लेती थी और वो बड़ी हो जाती थी। अब आपने सोचना छोड़ किया, सोचना छोड़ा, ट्यूमर का मेरा आज भी, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे, इस बात को कहे हुए किए हुए मेरा ख्याल है कम बेश 13-14 साल हो गए हैं, अब उनकी वो ट्यूमर छोटी होती होती ख़त्म, इतनी वो दिन रात बिजी हैं। क्या समझते हैं आप, हमने अल्लाह को क्या समझा? बेकार, हम कहते हैं बीमारियों को पाल रहे हैं, मैं कहती हूँ इसको पीछे लात मारें, मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने डॉक्टर पे नहीं जाना, मैंने कोई चेकअप नहीं कराना, मैंने अपना इलाज कुरान से करना। जिसको कहते हैं ना कि आजमाइश शर्त, एक दफ़ा इस रास्ते पे आके देखिए, और ऐसी एक नहीं 20 मिसालें हैं। एक बच्ची डिप्रेशन का मरीज थी, इस तरह वो पिल्स खाती थी कि मतलब अब डॉक्टर्स भी उसको उस पर डाल देते, स्ट्रेस रिलीविंग दवाएं देते हैं लोग, कभी ना लीजिएगा। मैं आप सबको नसीहत करूँ, बड़े से बड़ा गम और डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में हो, कभी आप उन गोलियों पे ना जाएं जो आपके असाब को वो सुला देते हैं। वो बच्ची इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि आप उसका क्या कहानी सुनाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रही है। ये डॉक्टर की दुकान है, ये क्लास का रूम, ये क्लासरूम नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है छोटा सा, ये कार्डियोलॉजी वार्ड है, यहाँ दिल की बीमारियों का इलाज होता है। मुझे रोना आता है उन लोगों पे जो बेचारे छोटी छोटी तकलीफों में रो रहे हैं, बीमार है, परेशान है। मैं सोचती हूँ ये तो ऐसे ही है कि मौत का इंतजार कर रहे हैं, किसी मौजे का इंतजार कर रहे हैं। एक दफ़ा अल्लाह के बातों पर यकीन करते हुए आप इस किताब को अपना मालिज बना के देखिए, अल्लाह ताला आपके सीने की सारी घुटन दूर करेगा, तासुब भी दूर, और क्या कुछ दूर होता है। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, ये तेरे रब का सीधा रास्ता है। और इसके निशानात इन लोगों के लिए वाज़ह कर दिए जो नसीहत पकड़ते हैं। असल बात है कि जो नसीहत कबूल करेगा, लहुम दारुस्सलाम, सलामती वाला घर, इंदा रब्बी, उसके रब के पास। सोचिए जरा, आपको कोई कहीं बुलाए, पता नहीं कौन बुला रहा है, और जाए तो वहाँ आपका रब आपको वेलकम कर रहा है कि आओ मैं तुम्हें सलामती वाला घर देता हूँ। जन्नत में जो ऐलान लगेंगे ना कि कोई बीमार नहीं होगा, किसी को मौत नहीं आएगी, कोई दुखी नहीं होगा, ये इसी सलामती के लिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सलामती वाली कर लिया और उनका सरपरस रब है। क्यों? ये सब कैसे मिलता है? बीमा कानू या मलून, अमल से, ख्वाहिशों से नहीं, दुआओं से नहीं, तमन्नाओं से नहीं, अमल करना पड़ेगा। और ये बातें कब फ़ायदा देती हैं? जब अमली तौर पर हम इसमें आते हैं। इसके बाद अब कुछ तल्ख मंजर है। व यौम यख्शुरुहुम जमीया, जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, इस रोज़ वह जिन्नों से, यानी शयातीन जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा, ए गिरोह जिन, तुमने तो नौ इंसानी पर खूब हाथ साफ किया, यानी बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फांस लिया। इंसानों में जो इसके दोस्त थे, वर्स करेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया, यानी खूब बढ़ चढ़ के एक दूसरे से गुनाह कराए। और अब हम इस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा बाग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे, इससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहे, बेशक तुम्हारा रब दाना वलीम है। देखिए, जहन्नुम में जाकर सुकून आएगा इन लोगों को। दुनिया में शैतानी दोस्तियां बंदे को चैन नहीं लेने देती ना, जहन्नुम में जब सारे जमा हो जाएंगे तो वहां जाके पढ़ेंगे एक दूसरे की बातें। अगली भी आयतें सोचिए, सुनिए, और इस वक्त आपके जहन में एक तसव्वुर होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सा तंदूर है, उसमें आग है और वहाँ लोगों को भरा जा रहा है। कुछ पहले से थे, कुछ और आ रहे हैं, कुछ अगले हैं, कुछ पिछले, ये सब जहन्नुम के इन साइड का व्यू है। वो कहते हैं ना, विजुलाइज कर लो, जहन्नुम का आपको एक स्लाइड शो दिखाया जा रहा है। इंसानों में जो इसके दोस्त थे, वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया, और अब हम इस वक्त पर आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा बाग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे, इससे बचेंगे सिर्फ वही जिनको अल्लाह बचाना चाहेगा, बेशक तुम्हारा रब दाना वालीम है। देखो, इस तरह हम आखिरत में ज़ालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, इस कमाई की वजह से जो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। इस मौके पर अल्लाह इनसे पूछेगा, है जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल ना आए थे जो तुमको मेरी आयात सुनाते और इस दिन के इंजाम से डराते थे? क्या हमारे पास आए रसूल? बिल्कुल आए, पैगाम छोड़ कर गए। ये कुरान नबी का विरसा है। आज नबी तो पास नहीं है, लेकिन पिछले पारे में पढ़ा, इल्ला मंबले, जिसको कुरान पहुंच गया उसकी अल्लाह के नबी से मुलाकात हो गई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा मेरे वारिस हैं, तो क्या हम तक मैसेज पहुंचा? अब वो पूछा जाएगा, कोई आए थे? जब आप सुनिएगा, वो कहेंगे हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं कि आए तो थे, लेकिन हमने फ़ायदा नहीं उठाया, हमने अल्लाह के दीन को लेना गवारा नहीं किया। होगा क्या? आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। दुनिया आज दुनिया के धोखे पड़े रहे और अल्लाह के नबी का प्यारा छोड़ा हुआ ये दीन ले ना सके, वहाँ क्या नुकसान होगा कि अपने खिलाफ गवाहियाँ देंगे कि हम नशुक्रे थे, हम काफिर थे। ज़ालिका लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन वअहलुहा गाफिलून। ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था, जबकि इनके बाशिंदे हकीकत से ना वाकिफ हों। इस हिस्से पे थोड़ा सा रुक के सोच लेते हैं। अल्लाह का एक कानून है, गाफिल लोगों को अल्लाह नहीं पकड़ता, जिनके पास मैसेज नहीं आया। बस आप देखिए कि काफिर, जिन काफिरों तक मैसेज नहीं पहुंचेगा ना क़यामत तक, ये उनमें नहीं आते जिनको अल्लाह ताला आग में डालेगा। इनका मामला वहाँ जाके जहन्नुम के दरवाजे पे इनको खड़ा करके कहा जाएगा, इसमें कूद जाओ। कुछ कहेंगे, अच्छा कूद जाते हैं, वो कूदना चाहेंगे, कुछ अकड़ जाएंगे, कहेंगे नहीं क्यों, हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया, हमें तो किसने बताया नहीं। बस अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे, वो जो पहले फौरन मान गया ना, इनको पकड़ के जन्नत में ले जाओ, क्योंकि अगर इन तक पैगाम पहुंचता, नबी आते, इनको कुरान का पैगाम को मुसलमान दे भी देता, इन्होंने मान जाना था। और ये जो दूसरे यहाँ वैसे कर रहे हैं ना, इन्होंने वहाँ भी वैसे करनी थी, इनको आग में डाल दो, उनके साथ ये होगा। लेकिन आप देखिए, जब अल्लाह की तरफ से हुज्जत तमाम हो जाए, जिस पे मैसेज पहुंच गया, हुज्जत पहुंच गई, जिस यहूदी ईसाई काफिर और आज के दौर के नाम नहाद मुसलमान तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंच गया, फिर वो उसको नहीं मानता, उसकी बात है, फिर उसकी पकड़ है, क्योंकि तुम पे तो पकड़ है, फिर अल्लाह दुनिया में भी पकड़ता है। याद रखिए, जब तक नेमत पास नहीं होती, पकड़ भी नहीं आती, लेकिन नेमत हो और आप उसका इस्तेमाल ना करें, फिर आपकी पकड़ होती है। अल्लाह ताला कहते हैं, वली कुल दराजात मिम्मा अमिलु, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के अमल से बेखबर नहीं। इस आयत को पढ़ के हकीकत में सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। और वो क्या कि दुनिया में एक ही जैसा अमल करने वाले लोग क़यामत के दिन उस अमल की बुनियाद पर मुख्तलिफ दर्जों में होंगे। कैसे? इस वक्त आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, बज़ाहर हम सब का अमल एक जैसा है, लेकिन हमारे दर्जे फ़र्क होंगे। क्यों? कौन किन हालात में आया, कोई आसानी से आ गया, कोई मुश्किल से आया, कोई करीब से आया, कोई दूर से आया, कोई फारिग था तो आ गया, किसी ने अपनी मसरूफियत को छोड़ा, किसी ने अपनी जॉब को छोड़ा, किसी ने घर को छोड़ा। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा दर्जा। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि जैसे आप अपने बच्चे की शादी करते हैं ना, तो सभी रिश्तेदार आते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान से आ जाए, आप कितनी कदर करेंगे? आप कहेंगे, हाय आप इतनी दूर से आए मेरे बच्चे की शादी के लिए। कदर होती है ना, हम चले जाते हैं तो हमारी कदर इसीलिए तो ज़्यादा होती है, एक तो हम इसलिए कि हम वलैत से आए हैं, यूरोप से, और दूसरी ये है कि हम दूर से आए हैं, इतना टिकट लगा के जाते हैं, ज़्यादा कदर करते हैं ना लोग हमारी। बस अल्लाह कैसे नहीं करेगा? कभी आप अल्लाह के बारे में सोचे ना, तो आपकी आँखें भीग जाएंगी। दुनिया वाले कदरदान हैं तो क्या अल्लाह इतना भी कदर ना करे कि तुम कितने आंसू पोंछ के आए हो, कितने घर के माहौल को मैनेज करने की कोशिशों में आए। कुछ के शौहर उनको छोड़ने आएंगे और कुछ के उनको रोकेंगे। वली कुल दराजा तुम्हें मामिलू, और यहाँ मैं अक्सर जुमला एक बोलती होती हूँ कि जहाँ हमारा दर्जा बुलंद होने वाला होता है ना, हम वहाँ गिव अप कर चुके होते हैं। आज मैं नहीं जाऊँगी, आज मेरी ये मजबूरी है, नहीं, उस मजबूरी को सेटल डाउन करके आ जाएंगे, तो वही दिन आपके हो सकता है जन्नतुल नईम से उठाकर जन्नतुल फिरदौस में जाने की दर्जे की बात हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले को ऐसे देखेगा जैसे तुम ज़मीन पर रहते हुए चांद को देखते हो। और सबसे बड़ा दर्जा मांगा करो अल्लाह से, वो क्या है? जन्नतुल फिरदौस, कि उसकी छत रहमान का अर्श है। तो थोड़ी सी नेकी है, स्टैंडर्ड की बात है ना, बड़ी कंपनी की चीज़ 4 पैसे महंगी होती है लेकिन कीमत दे जाती है ना। आज थोड़ी सी महंगी नेकियां कर लेंगे तो क्या बड़ी बात है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि आज नेकियां सेल पे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ले नहीं रहे। बात सबसे अच्छी शॉपिंग पता है कौन सी होती है? हो ब्रांड नेम की, लेकिन हो सेल में। ये नहीं कि अब आप उसके लिए भागा दौड़ी करें और ढूंढते फिरें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ जब सस्ती कीमत पर होगी तो ड्यूरेबल है। महंगी चीज़ महंगी ली, क्या कमाल किया, सस्ती चीज़ सस्ती ली, कोई कमाल नहीं, अच्छी चीज़ सस्ती लगी हो तो ले लो। यही आज के दौर की नेकी, जन्नत सस्ती महंगी चीज़ है, आजकल सस्ती हुई भी है क्योंकि रेट टूटा हुआ है, लोग ले ही नहीं रहे, लोग वो नेकी ही नहीं कर रहे। आज भी आप देखिए कि लोग नेकियों के नाम पे ज़्यादा बड़ी बड़ी नेकियां क्या करते हैं रस्मी तौर पे। आज दीन का इल्म हकीकत में वो नेकी है कि जो जन्नत की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। मैं और आप अगर इस साल अपने दिल में यही तड़प पैदा करें और हर मौके पे दुआ करते जाएं ना कि अल्लाह मुझे इस रास्ते की एक सीढ़ी बना ले। कितने अंधेरे हैं आप हमारे इर्द गिर्द, कितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं आपके शहर में, किसी को अंदाज़ा है? सिर्फ वेम्बले का ही बता दें, पूरा लंदन तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। कितने कपड़े के दुकानें हैं, कितने आपके कन्वीनियंट स्टोर्स हैं, लेकिन इसके बरक्स दीन का इल्म सीखने और सिखाने वाले इदारे कितने हैं। मस्जिदों को इसमें एक साइड पे कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए वो अपना काम पूरा करवा रही हैं। दीन सीखने सिखाने वाले कितने इदारे हैं आपके शहर में, कितनी क्लासेस हैं जहाँ बाकायदा दीन सीखे? आप कहते हैं हम एक क्लास में जाते हैं, कब कहाँ? वो एक दिन, कितने दिन होते हैं? एक दिन। कब से जा रहे हैं? पिछले 20 साल से। नेक्स्ट क्या, उसका आउटपुट क्या है? देखिए, दीन का इदारा जहाँ मैं कहती हूँ ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर बन जाएंगे। आप इस शहर को टीचर्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके पास प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमेशा वो नेकी करें जो नहीं हो रही, और अल्लाह से कहें कि अल्लाह तू मुझे हकीकत में वो काम करने वाला दिखा जिसकी ज़रूरत है। खाना तो बहुत सारे लोग खिलाते हैं, हम भी खिला देंगे, क्या बड़ी बात है। जो लोग इफ्तारियों में आते हैं कि उनके घर इफ्तार खाना नहीं होता, गम ये पड़ जाता है कि आज बाहर गम इफ्तारी में चले गए तो घर के खाने का क्या होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में ले जाने वाले काम करवा दे। व रब्बुक अल गनी जो रहमा, तुम्हारा रब बेनियाज है, उसको नहीं परवाह के तुम कोई काम करो, उसको ज़रूरत भी नहीं, और मेहरबानी इसका शेवा है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए। ये धमकी अपने दिल पे लें। अल्लाह कहता है तुम ना करो मेरे काम तो मैं किक आउट कर दूंगा, दूसरों को ले आऊंगा। जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया, आज देखिए जो दीन की तबलीग कन्वर्ट लोग कर रहे हैं वो हम बोन मुस्लिम नहीं कर रहे। आपके तो खुद इसी यानी अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के बहुत अच्छे स्पीकर जो हैं वो सब कन्वर्ट हैं। आपको नाम लेने नामों का पता होगा। ज़्यादा इस वक्त मुबल्लिगीन जो हैं वो न्यू मुस्लिम्स हैं। पहले इस्लाम कबूल करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, फिर जाके कुछ साल तक कोई किसी मुल्क कहीं जाके किसी मुस्लिम मुल्क से इल्म हासिल करता है और फिर तबलीग करता है। हम मुसलमान पाकिस्तानी और अपने माशाल्लाह बोन मुस्लिम क्या करें, गम फिक्र पड़ा हुआ कि पाकिस्तान का घर बड़ा कैसे और यहाँ का कैसे और बच्चों की शादियाँ, और हमारे गम हम कितने छोटे हैं। आज आंख बंद हो बस आप देखिए कि हम अपने एक बच्चे के गम में जीते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे आज उस बच्चे को कुछ हो जाए तो ख़त्म गम। वो गम लगाइए कि हम रहे ना रहे वो गम मौजूद रहे, और वह इंसानियत के नफ़े का गम है। अल्लाह अकबर। वइन्नमा तुअदूना लआत, तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है। क्या? तुम्हारी मौत, कयामत, जन्नत, जहन्नम। और तुम अल्लाह को आजिज़ कर देने की ताकत नहीं रखते। ए नबी कह दो कि लोगों तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इंजामे कार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल यह हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। अल्लाह अपने नबी के जरिए आज हमें सिखा रहा है कि लोगों के रिस्पॉन्स और रिएक्शन से बेनियाज होते हुए चलते जाओ, चलते जाओ, अल्लाह के रास्ते में चलते जाओ। कोई साथ मिले कि ना मिले, अल्लाह तुम्हारा हाथ थाम लेगा। इसके बाद कुछ फिर शैतानी रवैये। यहाँ थोड़ी सी बात समझ लीजिए। मुशरिकीन मक्का अपने दौर के मुसलमान थे, हज़रत इब्राहिम और इस्माइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने उस दीन में कुछ ऐसे इजाफे कर दिए थे, तवहमात के नाम पे, अपनी मर्ज़ी के नाम पे कुछ इस किस्म के काम करते थे जिसका यहाँ तذکرہ एक पढ़ने के दौरान इंशाल्लाह हम इस पे थोड़ी सी बात करते जाएंगे। क्या बात है? वजालु लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अनामि नसीबा। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद इसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है अपने ही ज़ोम के मुताबिक, यानी अपने गुमान में कहते हैं इस खेती के इस हिस्से में जो फसल उगेगी ये अल्लाह के लिए सदका कर देंगे और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए, ये दूसरा पोर्शन जो है खेत का इसकी फसल जो है ये बुतों के नाम पे दे देंगे। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, यानी कभी जिस हिस्से में इनको ने अल्लाह के नाम का फसल उगाई होती थी उसमें कोई वबा आ जाती तो फसल ना होती। तो क्या करते कि वो अल्लाह वाला हिस्सा जो था उसको तो ऐसे ही छोड़ देते, मगर जो अल्लाह के लिए है और वो इनके शरीकों को पहुंच जाता, कैसे बुरे फैसले ये लोग करते हैं। क्या खूबसूरत बांट की थी ज़िंदगी की दो धारी तलवार। ये हिस्सा अल्लाह का है, ये दुनिया का है। नमाज अल्लाह के लिए, अमल आखरत के लिए। यहाँ असल में अल्लाह ताला ने एक इंसान को झंझोड़ा है जो पूरा अल्लाह का नहीं बनता। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में दीन और दुनिया के हिस्से बांटता है। वो क्या करते थे कि जिस खेती का हिस्सा बुतों के नाम पे मुकरर किया होता था, किसी साल उसमें फसल नहीं आती थी तो पता क्या करते थे, जो अल्लाह के नाम की फसल थी ना उसको बुतों के नाम पे सदका कर देते क्योंकि हमारे बुत नाराज ना हो जाएं। कभी ऑपोजिट होता, जिसको अल्लाह के नाम पे वक्फ किया होता था उसकी फसल ना आती तो फिर कभी नहीं बुतों को उधर डालते, कहते खैर है ये तो अल्लाह माफ़ करेगा। हमारा आज क्या हाल है? हमारी नमाजों पे चोट कब पड़ती है? जब हमारी दुनिया भरती घर में मेहमान आ जाए, हम नमाज का हिस्सा अल्लाह को पकड़ के मेहमानों को दे देते हैं, कहते हैं खैर है, नमाजें तो रोज पढ़ते हैं, मेहमान तो कभी कभी आने। खूब अल्लाह के रास्ते में सदके खैरात है, हाथ तंग हो गया, जॉबलेस हो गए, अब तो पैसे ही नहीं है, इकोनॉमी डूब गई, अल्लाह के लिए है ही नहीं। घर में हजारों पड़ा होगा किसी न किसी शक्ल में, चाहे इस कैश की सूरत में ना भी हो, कहते नहीं हम पे तो ज़कात ही नहीं लगती, हम ज़कात दे ही नहीं सकते। आप देखिए कि ये है किसी कौम का शैतान के धोखे में आना कि वो अल्लाह का काम करे, कब? जब फिजिबल हो, जब सूटेबल हो, और जब ज़रा प्रॉब्लम आई कहते नहीं सॉरी वी कैंट, नहीं, घर टूटते हैं, ये होता है वो होता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये इनके गुमान के मुताबिक है, इनसे कह दो जो मुझे देते हो अब वो भी तुम ले लो। देखिए अल्लाह ताला कभी टूटी हुई चीज़ पसंद नहीं करता। कोई आपको ख़राब और टूटी हुई चीज़ दे ना, और हो भी वो आपका रिश्तेदार खैर से, जिनसे वैसे ही बंदे का हर वक्त दिल खिंचा रहता है, तो आप कहते हैं तुम रख लो मुझे नहीं चाहिए ये अधूरी चीज़। कोई आपको कप प्लेट्स दे और 6 प्लेटें और कप हैं लेकिन 2 प्लेटें टूटी हुई हैं, और आपको पता है उसने जान के ऐसी दी, कप दे दे उसका हैंडल टूटा हुआ है, लेंगे? अधूरी चीज़ तो नहीं हम लेते। कोई आपको सूट दे और उसमें कमीज ना दे, दुपट्टा शलवार दे दे, कैसा लगता है? तो क्या अल्लाह को अधूरा देते हैं, बच्चा कुचा देते हैं? अल्लाह कहते हैं तुम बाकी भी ले लो। हदीस में आता है कि अल्लाह कहता है जिस चीज़ में मेरे साथ किसी को साझा दे दिया जाए मैं अपना हिस्सा, कहते हैं तुम ले लो, क्योंकि वो गनी है, वो बेनियाज है। दुआ करते हैं कोई अपने लिए कि अल्लाह मुझे पूरे का पूरा अपना बना दे। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए इनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि इनको हलाकत में मुब्तला करें और इन पर इनके दीन को मुश्तबे कर दें। अगर अल्लाह चाहता तो वह ऐसा न करते, बस इनको छोड़ दो और ये अपनी इफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। यहाँ आप देखिए इशारा है कत्ल औलाद का, ये भी एक शैतानी धोखा था, उस दौर का भी था, आज भी है। किस तरह शैतान गलत काम करवा के इंसान को अच्छे टाइटल देता है, इसको आप देख सकते हैं इस मामले में। क्या आज भी लोग इस तरह करते हैं? बच्चों को औलाद, अपने बच्चों को बुतों के नाम पे जाके भेंट चढ़ाते थे। मसलन किसी का बच्चा ना होता, कहते बच्चा हो तो हम इसको जाके पीर के नाम पे करेंगे। कैसे करेंगे? आज के दौर में इसकी मिसालें मौजूद हैं। किसी का बच्चा नहीं होता फिर वो मन्नत मानती है कि अल्लाह अगर बच्चा हो गया ना तो मैं इसको शाह डोला साहब के मज़ार पे छोड़ाऊंगी। फिर अल्लाह बच्चा दे देता है, मन्नत पूरी हो गई, फिर क्या करते हैं? उसको जाके वहाँ मुजावरों के हाथ में दे देते हैं। आपको पता है कि वो क्या करते हैं? आम ठीक सेहतमंद बच्चा पैदा होता है, उसके सर के ऊपर एक लोहे की टोपी डाल देते हैं। अब वक्त के साथ क्या होता है कि बच्चा तो बड़ा होगा लेकिन सर नहीं बड़ा होता, उसकी वजह से उसका मुंह एक लंबा सा और एक अजीबुल हलकत शक्ल, और वो रास्तों में फिरते हुए कभी आपने भी देखे होंगे। ये है यहाँ बात, दो दफ़ा बात आती है, एक यहाँ एक सूरह बनी इसराइल में। यहाँ है कत्ले औलाद, जिसको एबॉर्शन कह लें और अपने यहाँ बच्चों को एबॉर्ट कराना कह लें, वो है जिन्हों के नाम पे, सॉरी बुतों के नाम पे। वहाँ जाके होगा दौलत और अफलास के नाम पे, बच्चे मरसद खाएंगे। वहाँ आपको इंशाल्लाह अपना एबॉर्शन की कुछ चीज़ें दिखाएंगे, साइंटिफिकली किस तरह जुल्म करते हैं माँ बाप। लेकिन यहाँ आप देखिए कि क्या आज हमारे पास ऐसी कोई कैफियत तो नहीं? मुझे अच्छी तरह याद है कि कहते हैं कि बच्चा पैदा नहीं होता ना, बेटे नहीं होते थे किसी के, पहले दौर की सीधी सादी जो खवातीन थी, तो उनमें से एक खातून ने कहा कि मैंने अल्लाह से मन्नत मान ली कि अल्लाह बेटा देगा ना तो मैं इसको 7 साल तक अपने घर का नहीं खिलाऊंगी और अपने घर के कपड़े नहीं पहनाऊंगी। गोया कि इसमें देखिए जुल्म कि मेरे नसीब में नहीं है तो चलो अल्लाह किसी के नसीब का दे दे। कहती फिर अगर अल्लाह बच्चा देता था, घर घर जाके मांगते थे बच्चा पैदा हुआ उसके कपड़े दे दो, जैसे ये भी एक ट्रेडिशन थी। फिर दूसरों के कपड़े लेके पहनाते, और एक औरत की मैंने खुद उनकी गवाही सुनी कि 7 साल तक मैंने अपने बच्चे को अपने घर का कपड़ा नहीं पहनाया। अब सोचिए पहला बच्चा हो, इतने चाओं से हुआ और आप उसको गैरों से भीख मांग के खिलाएं, क्या ये इंसान की तौहीन नहीं है? मेरे ने बात लोग कहते हैं अच्छा अल्लाह बेटा नहीं मुझे बेटियों ही दे दे, क्या मतलब अल्लाह के बेटों की कोई कमी है? बस लोग इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा बेटा दे दे मैं वहाँ जाके सलाम कराऊंगी, मैं देख चढ़ाऊंगी। ये सारी बातें आज मुसलमानों में आई हुई हैं। अल्लाह सुब्हान तआला अगर हमें, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शैतानी हथकंडों से बचाते हुए इन सारी चीज़ों से दूर रखे। अगर अल्लाह चाहता तो वैसा ना करते, बस इनको छोड़ दो कि अपनी झूठी बातों में लगे रहें। एक और इफ्तरा देखिएगा, कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बार बारदारी यानी सामान लादना हराम कर दिया गया, और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह के नाम पर झूठ बांधा, अनकरीब अल्लाह इनको इनके झूठ बांधने का बदला देगा। कुछ जानवरों के लिए कह देते थे ये हमारे बुजुर्गों की नियाज़ हैं, उसकी पीठ पे नहीं बैठते थे, बस ऊँट है सवारी के लिए, खुद चल रहे होते थे ऊँट को साथ चलाते थे, कहते थे ये बड़ा मुहतरम हो गया। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं ना पहुंचा हुआ, कुछ ये बहुत नेक है, कुछ एक आगे हम पढ़ेंगे हम और वसीला के नाम, एक बुत था अगर उसकी पूछ से 10 बच्चे पैदा हो जाते थे तो कहते थे ये तो बहुत बुजुर्ग हो गए, ना हम इसके ऊपर बैठ के सफर करेंगे ना इसका गोश्त खाएंगे, और करते क्या थे ऐसी चीज़ों को खुला छोड़ देते थे। जिसके खेत में जाएं वो गायियां बकरियां चर लें चुग लें पानी लोगों का पी लें खराबी करें, कुछ मना नहीं करता, कहते थे नहीं ये अल्लाह वाली गाय है ये अल्लाह वाला ऊंट है। आज ऐसा होता? आप इंटीरियर के इलाकों में जाके देखें आपको खेतों में गायियां फिरती दिखेगी, लोग कहते हैं इनको कुछ ना करो ये अब्दुल कादर जिलानी के नाम की गायें हैं, कई जानवरों का दूध नहीं निकालते उनके थन सूज जाते हैं, कहते हैं नहीं ये फलां के नाम की नियाज क्या, अब इससे हम फायदा नहीं उठाएंगे। देखिए आप पढ़ रहे हैं सूरत नाम में एनिमल राइट्स की क्या बात हो रही है, आप देखें कि माँ के पेट सीने में दूध आता है ना और बच्चा ना पिए तो तकलीफ होती है माँ को, ऐसे जिसम खिंचने लगता है, इसी तरह जब इन जानवरों का दूध नहीं निकाला जाता इनको तकलीफ होती है, लेकिन सिर्फ ये खुद साख्ता बातें। आज हमारी ऐसी शरीयतें हैं, अल्लाह माफ़ करे, आज जो टोटकों के नाम पे और तोहम परस्ती के नाम पे हमने भी अपनी मर्जी की कुछ बातें बनाई, अगली चीज़ में तो आपको और भी ज़्यादा दिखेगा। और कहते हैं जो कुछ इन जानवरों के पेट में है यानी प्रेग्नेंट गायियाँ या बकरियाँ या जो फीमेल्स होती थी उसके पेट में जो बच्चा है वो कहते थे ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम है, हाँ अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ज़रा देखिए औरतों की कितनी इंसल्ट करें, कहते हैं बच्चा मुर्दा पैदा हो तो औरतें इसका गोश्त खा लें और अगर बच्चा जिंदा पैदा हो तो सिर्फ हमारे मर्द खाएंगे, कोई दुख बनता है? अब आप बताइए इन बातों को सुनते वक्त आपको क्या लग रहा है, बेतुकी बात है। तो ज़रा आप देखिए हमारे माशरे में क्या बेतुकी है, रजब के कुंडे, ये ना खाए वो ना खाए इसको औरतें ना खाएं, वो पीर साहब की लड्डू के मिठाई के और बादामों का पड़ के खाना, 100 किस्म की चीज़ें तो आज हमने लगाई, मछलियों को आटा डालना चने उबालना, और वो मगरमच्छ क्या है वो कराची की एक बड़ी मारूफ दरगाह है, किस मगरमच्छ वहाँ के बड़े मारूफ है, किसी को पता हो तो मेरी मदद कर, मंगू पीर जाते रहते हैं ना पता है, मंगू पीर की जुएं कहते हैं पीर साहब की जुएं हैं, अल्लाह अकबर इतने गंदे पीर साहब थे, वहाँ के पानी को तबरुक समझ के उसको खाते अपने जिस्म पे मलते हैं। आज हमारे सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है अल्लाह की बना, एक मैंने वीडियो दिखाई थी एक दफ़ा अपनी एक क्लास में, सिंध के अंदर एक दरगाह है वहाँ जाकर लोग जो गंद घोलते हैं अल्लाह की बना, यानी कराहत आती है कि कीचड़ मिला हुआ पानी है गंदा, और जाके उसको जिस्म पे मलते करते और उसको बयान क्या करते हैं कि ये हमारे पीर साहब का तोहफा ये उनका फैज चल रहा है, पूरे उसको जिस्म पे मल मल के और बिल्कुल लग रहा होता है कि जानवर नहा रहे हैं, यकीन करें। अल्लाह ताला से दुआ करें ये कुरान का नूर आम हो जाए, ये जाहिलियत है सिर्फ, वो किसी जान के नहीं करते पता ही नहीं है, देखिए वैक्यूम कभी नहीं रहता, हवा आ जाती है ना जहाँ कुछ ना हो, जहाँ अल्लाह का दीन नहीं पहुँचेगा ना वहाँ ख्वाहिश तोहम परस्ती बड़ों की बातें उनकी बातें और कुछ पेट के पुजारी इन चीज़ों को हवा देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये बातें हैं जो उन्होंने घड़ ली हैं, इनका बदला अल्लाह इनको देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की खबर इसको मौजूद है, हर सब बातों की इसे खबर है। आप किसी ऐसे शख्स को अगर जानते हैं आप उसको सिर्फ सूरत अल अनाम का तर्जमा पढ़ा दें, अक्सर क्लासेस में मैं कहती हूँ कि लोग माइंड करते हैं ना इन बातों पर बात क्यों करते हैं, सिर्फ शौरी तौर पर इसी तरह हल्का हल्का तर्जमा सुना दें, कुरान में आ रहा है मेरे तो कोई कमेंट्स भी नहीं है इसमें, तो कुरान पे तो हर एक यकीन करता है, आप देखेंगे 50% शर्क सिर्फ इसका तर्जमा सुनने से आता है, और मैं अब समझती हूँ कि सूरत अनाम की हर आयत पर क्यों 70,000 फरिश्ते उतरे थे, क्यों ये इकट्ठी उतरी थी, क्यों ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली सूरतों में से थी कि जब मुकम्मल तौर पर इकट्ठी निकली इकट्ठी उतरी थी ये सूरत, क्योंकि इसमें तौहीद का नूर है शिर्क का रद्द है, और पूरे दीन का खुलासा ही क्या है कि शिर्क को मिटाकर अल्लाह के दीन को आम कर दो, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस दीन से फ़ायदा नहीं उठाते, उनका हल क्या है, फरमाया यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह पर झूठ बांध के हराम कर दिया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज़ वो राह रास पाने वालों में से न थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के खाने की वाली चीज़ें जिनसे किस्म किस्म की खाने वाली चीज़ें हासिल होती हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मिलते जुलते और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फैलें और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो और देखो हद से न गुजरो, अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ देखिए खेतियों की बात है, फसलें जब कटती थी ना तो उसका एक हिस्सा जाके अपने बुतों के नाम पे चढ़ाते थे, मना कर दिया मत करो, इसको छोड़ो अल्लाह की नेमत अल्लाह के नाम पे खालिस कर दो। आप देखिए कि खुद को हजरत इब्राहिम और इस्माइल का पैरोकार समझते थे, कहते कहते कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस किस्म के रसूमात थी, इस तरह की बातें थी कि जिसको अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जायज़ नहीं। अब आप बताइए ये जो कुछ कर रहे हैं कि इसको फुला ना खाए, क्या हरज है? आप इन हर रस्म के बाद सोचिए क्या हरज है, अच्छी नीयत से ही तो कर रहे हैं और किसी का दिल तो नहीं टूट रहा। बिल्कुल आज जब आप मुसलमानों को इस किस्म की फरसूदा चीज़ों से रोकते हैं ना तो कुछ लोग बिल्कुल यही जुमला बोलते हैं, अरे क्या हरज है, रजब के कूड़े हैं, चलो चंद लोगों के घर खाना ही चला, हरज क्या? अच्छा 11वीं शरीफ का की खीर पका के खिला दो, मना कर नहीं, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, अरे क्या हरज है, गरीबों का काम ही हो जाता है। अच्छा जी वो दरगाह पे जो लंगर है उसको मत खाइए वो हराम है, क्या हरज है? आप बताइए क्या हरज का जुमला आप इधर हर आज के आगे लगाएं तो बनता है कि नहीं बनता? दिल टूट रहा है, कहते हैं कि हम क्या हुआ माइयाँ कर रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे? क्या हुआ अगर दुल्हन को पीला जोड़ा पहना दिए, क्या हरज है, किसी का दिल तो नहीं टूटता, ज़रा अच्छा ही लग रहा है ना। याद रखिए एक जुमला लिख लें, हर रस्म के पीछे कोई अकीदा होता है, लिखिए ज़रा इसको। आज हम उम्मत मुस्लिमा को देखें तो हमारे तो खुशियाँ और गम भी रस्मों के नाम पर मुशरिकाना हो चुके, मेरे मुंह से भी लफ्ज़ निकल गया पीला जोड़ा। कितने पाकिस्तानी और कितने अरब इंडियन कल्चर के लोग हैं कि जो अपनी शादियों पे ना सिर्फ ये कि दुल्हनों को पीला जोड़ा पहनाते हैं बल्कि इसको दुल्हन के लिए सजाया भी जाता है, और क्या होता है, हम क्या कहते हैं, क्या हरज है, पीला पहन लो नीला पहन लो। आपको पता है इसके पीछे मिथ क्या है? जहाँ से ये पीला जोड़ा हिंदुइज्म में शुरू हुआ, किसी अपनी हिंदू दोस्त से पूछिएगा, इसके पीछे उनका एक मिथ है। पीला रंग बहार की देवी का एक खूबसूरत रंग है, दुल्हन को शादी से कुछ दिन पहले पीले रंग के जोड़े के साथ वो ये मिथ लेते हैं कि खुशहाली की देवी, शादी की देवी, इससे खुश होगी और ये घर बना रहेगा, क्या ये शर्क है? अल्लाह कहता है मैं बसाता हूँ। क्या हरज है, तेल लगा दो दूल्हा के सर में, बलाएं टलती हैं, दुल्हन आती है आप दरवाजे की चौखट पे तेल डालते हैं, क्या हरज है, किसी का दिल तो नहीं टूट रहा, रस्म टूट रही है। हर रस्म के पीछे एक अकीदा होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे आप किसी के आंगन में एक बड़ा खूबसूरत फूल देखते हैं, वो कहती है अच्छा आप अपने घर में ले जाइए, आप अपने आंगन में लगा लें, वहाँ चंद दिन के बाद ग्रो करेगा तो ये पौधा आपके घर में उगेगा। जो ही आप वहाँ से वो छोटा सा पौधा उतारेंगे ना तो आप देखेंगे उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी आ जाएगी। इसी तरह जब मुशरिकाना कल्चरों में से हम रस्में और ऐसी चीज़ें लाते हैं ना तो उसके साथ उनका अकीदा भी आता है और उनके पीछे हर रस। मैंने एक पूरा दर्स दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन पे जाके, मेरा घर मेरी जन्नत के नाम पे है, मुझे नहीं पता कि वो वाला ऑनलाइन पे आया हुआ है कि नहीं। सिर्फ ये रसूमात को पूरे टेक्स्ट के साथ दिखाया था कि ये रस्में शुरू कहाँ से हुई थी, पीला जोड़ा, माइयाँ, दुल्हन की चौक गोद भराई, और इसी तरह जो दूसरे काम है जिसमें दुल्हन के आने के ऊपर उसको शीशा दिखाना, इसी तरह दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे का जूठा खिलाना पिलाना, हर एक के पीछे हिंदू धर्म के अंदर उनके मुशरिक उनके बुतों और उनके जो भगवान हैं उनका कोई ना कोई चक्कर है। और हम कहते हैं इट्स क्या हरज है, खुश हो लेते हैं ना, फिर कह देखो फूलों वाले के फूल बिक जाते हैं, क्या हरज है, किसी का दिल तो नहीं हम तोड़ रहे। हरज ये है कि हर रस्म के पीछे अकीदा, आप तो आंखें बंद करके करते हैं ना लाड के नाम पे, चाहों पे, प्यार पे, लेकिन आपके और मेरे कल्चर में ये आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक वीडियो थी ऐसी, मुझे देखने में उसका स्टाइल तो अच्छा नहीं लगा, मतलब वो थोड़ी ऐसे लगते जैसे हम फिल्म का ड्रामा देख रहे हैं। मैंने सेव की हुई है, अगर कभी आपको क्लास सलाह देखनी होगी तो देख लें। लेकिन उसका खुलासा क्या है कि बच्चा छोटा गोद में माँ के, उसका नाम क्या है कि एज यूसो, जो तुम बीजोगे यानी आज जो तुम बोओगे वही काटोगे। तो वो दिखाती है कि बच्चा छोटा सा है, गोद में दूध पी रही है, पिला रही है माँ उसको फीडर में, और साथ टीवी पे देख रही है फिल्म, और बच्चे के मुंह से इधर से उधर जा रहा है। यानी खुलासा क्या था कि पैदा होने से लेकर इतना होने तक बच्चा माँ और उसकी दोस्तों की मामूलात वही है, फिल्म देख रही है, घर का काम कर रही है, सर ड्रामर बच्चा भी देख रहा है। फिर जब बच्चा 5-7 साल का हो, छोटा होता है 4 साल 5 का, तो बच्चा किसी वक्त कुछ नाच के दिखाता है फिल्म का सीन, तो अपनी दोस्त को कहती है देखो कितना अच्छा डांस कर रहा है, इस तरह की चीजें दिखाती हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा जवान होता है तो अब इसको थोड़ा सा शऊर आता है, अब वो बच्चा बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब वो रोती है। तो ये कहा कि जो बीज डाल रहे हो वही कल काटोगे, हकीकत है। आज हम अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं, बिल्कुल कल वो वैसे ही बनेंगे। अल्लाह ताला हमारी भी इसलाह करे और हमारी नस्लों की भी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला उनको बचा के रखे इन सब तरह की चीज़ों से। वमिनल अनाम हमूलतम व फर्शा, फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बोझ उठाने का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ इन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, दो भेड़ की किस्म के और 2 बकरी की किस्म से। ए नबी इनसे पूछो अल्लाह ने इनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेटों में हो। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बता दो कि अगर तुम सच्चे हो, और इसी तरह 2 ऊंट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से, पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म दिया, यानी कि नहीं दिया। फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरह मंसूब करके झूठी बात कहे, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह से जालिमों को राह नहीं दिखाता। दुआ कीजिए ऐसी सारी तोहम परस्ती उम्मत मुस्लिमा से भी आज निकल जाए। कुल ला जिदु फी मा उहिय इलैय मुहर्रमन अला तौइम यतअमुहु, ए नबी इनसे कहो, अभी पीछे सारी बात थी उनकी हराम की हुई चीज़ों की, अब शरीयत दिखाई जा रही है कि मुझे तो इस शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही जो तुम हराम करके बैठते हो। ए नबी इनसे कहो, जब वही मेरे पास आई इसमें से तुम्हें कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया व खून हो, या सुअर का गोश्त हो कि वह ना पाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया जाए। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इनमें से खा ले बगैर इसके कि वह नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वह हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम करने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की, इन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी, सिवाय इसके जो उनकी पीठ और उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए, ये हमने इनकी सरकशी की सज़ा इनको दी थी। देखिए यहूद के दीन में जो चीज़ें सख्त हुई ना, हराम हुई, ये उनकी पाबंदियों की वजह से थी। अपने ऊपर उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लिया था कि अल्लाह ताला ने फिर सज़ा के तौर पर उन पर शरीयत सख्त कर दी। और हकीकत है कि यहूदियत की शरीयत बहुत सख्त है। आज उम्मत मुस्लिमा भी जब बैलेंस रवैये को छोड़कर अपनी मर्जी से इजाफे और कमियां करती है तो उनकी शरीयत उन पर सख्त हो जाती है। और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुठलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे अगर वो तुमसे झुठलाएं सॉरी अब अगर वो तुम्हें झुठलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है, और मुजरिमों से इसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। यानी तुम्हारी इस किस्म की बेकार और बेतुकी चीज़ों के बावजूद अगर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ रहा तो इसका मतलब यह है कि वो तुम पे रहम कर रहा है। कुछ और इनकी बातें, सयकुल्लिन अशरकु लौ शाह अशरक ना वला आबाउना, ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में कहें ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को चुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख्रिजूहु लना, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश करो। इस हिस्से को हाईलाइट करेंगे, ये है इस्लाम का मिजाज, दलील दिखा दो। कोई आपसे कहे ये ख़त्म है, इसको पढ़ लो, इससे कर लो, ये फलां हैं, ये कूंडे हैं, ये शबरात की न्याज है, ये हलवा पूड़ी पकानी है, ये पुरखों को खिलाना है, ये तीजे पे बांटना है, ये मरने वाले की रूह जुमेरात को आती है, ये जुमला याद कर लीजिए, हल इंदकुम मिन इल्म, भाई डू यू हैव एनी रेफरेंस, फतुखरिजूहु लना। आज तो आप देखिए कि हम ग्रोसरी स्टोर से एक छोटी सी बोतल नहीं केचप की खरीदते जब तक पीछे से उसके इंग्रेडिएंट्स ना पढ़ लें। तो दीन के नाम पे हम कैसे आंखें बंद करके ये चीज़ें करते हैं जिसकी कोई तुक नहीं, जिसका कोई तरीका नहीं, सिर्फ इसलिए कि दादी अम्मा करती थी ये। तो दादी अम्मा के नाम पे फिर बाकी काम भी करने की ज़रूरत है क्या? था ये, तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी कयास सराइयां करते हो, फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में असल हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता, फिर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इन्होंने मांगा नहीं। पिछले बारे में क्या सीखा? हिदायत का ताल्लुक तलब से है, जिसके दिल में तलब नहीं अल्लाह उसको नहीं देता। आप खाना नहीं खिला सकते किसी को एक वक्त का, अगर उसके मुंह में ना जाए और वो तलब ना रखे तो आप बता सकते हैं कि क्या आप किसी को हिदायत दे सकते हैं? आप किसी को नमाज पढ़वा सकते हैं? सात बातें आगे से कोई कहेगा तुम्हें कि अपनी नमाजों की फिक्र करो और मुझे क्यों कहते हो और दिस एंड दैट। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि जब तक किसी के अपने दिल में तलब नहीं होगी, जब तक किसी के अपने दिल में तड़प नहीं होगी, उस वक्त तक आप उसको दीन नहीं दे सकते। करें क्या? दुआ कर दिया करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेरी और आपकी दुआओं के मुंतजर हैं। आपके इर्द गिर्द घरों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो दीन से दूर है वो दरवाज़ा खटखटा है। रमज़ान के दिन है, या हय्यू या क्यूम बि रहमतिका अस्तगीस। अपने लिए हिदायत मांगे, और इस साल तो हमने हिदायत और तकवा अल्लाह ताला से मांग के लेना है कि अल्लाह तू हमारे लिए इन सारी चीज़ों को आसान कर दे। ए नबीन से कहो आओ मैं तुमको सुनाऊँ। पढ़ेंगे जी, ठीक है। वला तत्तबि अहवाल लजीना कज़्ज़बू बि आयातिना। इनसे कहो लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है, फिर अगर वो गवाही दे भी दें तो तुम इनके साथ गवाही ना देना, और हरगिज़ इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है, और जो आखरत के मुनकर हैं, जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं, यानी लोग जो मर्जी करें तुम पीयर प्रेशर पे आके वो काम ना करने लग जाओ। ए नबी इनसे कहो आओ मैं तुमको सुनाऊँ, तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। इस आयत के बारे में बहुत ही यानी खूबसूरत आयतें हैं कि इसमें ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी के ज़रिए से वो पूरा दीन जमा करके दिखा दिया गया। यानी ये जवामिल कलीम आयात में से है कि जिनके अंदर पूरे दीन की मोटी मोटी बातों को हाईलाइट किया गया। ए नबी इनसे कहो मैं तुम्हें सुनाऊँ, तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। आप सुनना चाहते हैं? पता चल जाए ना क्या हराम है क्या हराम है और क्या हलाल, तो 1 2 3 करके डाल लीजिए। कौन सी चीज़ है? तरतीब से। सबसे पहले ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो। देखिए शिर्क बाकी गुनाहों को भी ज़ाया कर देता है। शैतान का धोखा क्या है कि हमसे बड़ी बड़ी नेकियां कराता है लेकिन शिर्क में मुब्तला करवा देता है। नतीजा क्या होता है कि हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से शिर्क को निकालें, और बंदा मुशरिक हो नहीं सकता जब तक अल्लाह को ना माने। शरीक है टू मेक पार्टनर, एसोसिएट करना। किसी को मानते हैं तभी उसके से पार्टनर बनाएंगे ना। तो जितने मुशरिक हैं ना वो अल्लाह को मानते हैं, अगर वो अल्लाह को ना मानेंगे तो वो मुशरिक नहीं काफिर बन जाएंगे, जैसे एथियस्ट एग्नोस्टिक्स। तो शिर्क को पहचानना है। अपनी ज़िंदगी में ढके छुपे उन तमाम मामला को देखिए जो हमें शिर्क पे लेते हैं। ये भी तो शिर्क ही है ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई रास्ता ख़राब होगा, आटा हाथ से गिर गया रोटी बनाते हुए मेहमान आएंगे, ठीक है उसको कैसे पता चला? क्या गायब है उसके पास? बाबा जी को पता चल जाता है कि कौन क्या नियत लेके आया है। बाबा जी को पता है कि मैं अपनी सास के खिलाफ तावीज़ लेने आई हूँ, कैसे पता चलता है? चीले छोड़े होते हैं, चीले चांटे बाहर छोड़े होते हैं। वो बाहर लोगों से ऐसी बातें करते हैं, हम भी आए सुनाओ कैसे आए हो दिस एंड दैट। वो कहती है बस मैं तो अपनी सास से तंग आ गई, उसके लिए तवीज़ लेने। अच्छा चलो, थोड़ी देर में कहते हैं कि वो उन्होंने मुख्तलिफ दरवाजे बनाए होते हैं। ये चीले चांटे जब उनको बुलाते हैं ना तो उस खास दरवाजे से गुजारते हैं। मसलन सासों के खिलाफ लोगों का एक दरवाजा है, तो शौहरों के तावीज़ एक हैं, और इसी तरह से जब वो अंदर बाबा जी उसको उस दरवाजे से देखते हैं ना तो कहते हैं आओ हमें पता है तुम अपनी सास के दुख के आई हो। बस उसी दिन से सब हो गए जी, बाबा जी को सब पता चल गया, ये नऊज़ु बिल्लाह खुदाई में शरीक हो गए। देखिए सब कुछ पता लगने से बंदा खुदा बने तो जितनी न्यूज़ चैनल्स कंपनियां जो बाहर से खबरें लेके आती हैं और उनको सबसे पहले हादसा की खबर होती है, फिर आप उनको भी ऐसा कुछ कह दें। अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम चीज़ों से बचाए। फिर दूसरा अमल जो हमारे दीन की तरतीब में आता है वो है वालदैन के साथ नेक सलूक करो। हुकूकुल्लाह में अल्लाह का हक और हुकूकुल इबाद में माँ बाप का हक। اور پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اولاد کیا کھاتی ہے, کہاں سے کھائے گی, یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ اور میں ان کے رزق کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں کچھ کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ایک بچہ زیادہ کھاتا ہے ماں باپ سے. آپ دیکھیے کہ صرف اس وجہ سے آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں کہ وی کینٹ افورڈ. کم بچے خوشحال کرانا, دو بچے خوشحال کرانا, اللہ رحم کرے وہ دو بچے بھی مر گئے تو کیا کریں گے بڑھاپے میں. آپ اپنے آپ کو بالکل ایک مرد بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اور بچے نہیں چاہیے. چار بھی بچے ہو گئے, چھ بھی ہو گئے, اللہ نہ کرے وہ سب چلے گئے, تب آپ اور تو نہیں پیدا کر سکتے. مت اللہ کے نظام میں خلل ڈالے انسان, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیے. اس نے فطری طور پہ ایسے خوبصورت طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے بعد خود بخود اللہ کے حکم سے جو بچہ دنیا میں آنا وہی آتا ہے. لیکن خاص طور پہ یہ کہنا وی کینٹ افورڈ, کیا نہیں افورڈ کر سکتے, ان کی میچنگ جرابے نہیں افورڈ کر سکتے, ہم بچوں کے لیے میچنگ جھولا نہیں افورڈ کر سکتے, ہم اپنے لڑکوں کے لیے اسکائی کلر کی میچنگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور بچیوں کے لیے پنک چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے. یہ ظلم ہے. معصوم بچے کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. کبھی کسی کا بیبی ہو تو میں گھر میں مشورہ کروں نا کہ اس کو کیا دیں, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بچے کو کیا چاہیے, پیمپر لے دو اور تو کچھ نہیں ہے آج کے دور میں. یعنی اس کو تو صرف دودھ چاہیے اور وہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. اب یہ نیلی پیلی ٹوپیاں پننے شننے ہم خود ہی لگا لیتے ہیں اپنے شوق کے لیے. بعض دفعہ بچوں کو چبھ رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن ہم لگا کے گوٹے والے جوڑے پہنا کے پھرتے ہیں. یہ ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے, ان معصوموں کو تو نہیں لگتا. تو اللہ جس بچے کو بھیجتا ہے اس کا رزق بھیجتا ہے. کہاں ہے ماں کے دودھ سینے میں دودھ, جن کے بچے نہیں کبھی دودھ آیا. ادھر بچے دنیا میں آتے ساتھ ہی دودھ کی دھاریاں چل پڑتی ہیں. اللہ کہتا ہے تم اس کو رزق نہیں دیتے, میں اس کو دیتا ہوں, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اس کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی, شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. آپ نے دیکھا یہاں تین چیزیں ہیں, قتل اولاد, اس کے بعد بے حیائی کی باتیں, اور قتل. آج بھی یہ تینوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. جب سے اس قسم کی پریکاشنس ایجاد ہو گئیں کہ آپ کو بچہ پیدا نہیں کرنا, آپ کی مرضی ہے, آپ اپنی خواہش تو پوری کر لیں لیکن بچہ نہ ہو, آپ دیکھیں تب سے زنا عام ہو گیا. آج جتنا ویسٹرن کلچر جس میں ان میرڈ لڑکے لڑکیاں ٹین ایجز میں ہی اس طرح کے ٹرمز رکھتے ہیں, اس کی بیس کیا ہے؟ وہ چیزیں جو بچے کو پیدا ہونے سے روک دیتی ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یا تو بچے کو مار دیا جاتا ہے ابارشن کے نام پہ. تین چیزوں کی ٹرائنگل ساتھ ساتھ چلے گی, جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بچے پیدا نہ ہونے والی چیزیں, یعنی کوئی اس طرح کی آپ لوگ اپنے لیے چیزیں پیش کرتے ہیں جس کو بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ زنا عام ہو جائے گا. ورنہ تو خوف ہوگا نا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے, چلو اب علاج موجود ہے تو اس کو کر لیں. اور تیسری چیز قتل. یہ جہاں بھی ہیں یہ تینوں ساتھ ہیں, یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں گے, یہی کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تم ایسا نہ کرو. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی ہے, شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے. نمبرنگ کرتے جائیے گا. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یعنی جس کا قصور ہے اس کو جھوٹا کہو, یہ نہیں کہ ماں اور بھابھی کی لڑائی ہوئی اور تم ماں کا ساتھ دو جبکہ قصور سارا اس کا, اور مظلوم بھابھی کو پیچھے کر دو. بہو بیٹے کا معاملہ ہے, انصاف کا کام لیجیے. بیٹے کا قصور ہے تو اس کو برا کہیے, بہو کا قصور ہے تو اس کو سمجھائیے. ہم کتنا زیادہ بے انصاف ہو جاتے ہیں رشتوں کے نام پہ. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ساری نصیحتوں کو قبول کریں. روایات میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کا وصیت نامہ جاننا چاہے وہ ان آیتوں کو پڑھ لے, کہ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر شریعت میں کم و بیش اسی طرح سے رہیں. پھر اس کے بعد وہ انحا ذاثراتی مستقیم افت طب, بس اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے, بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو, کہ وہ اس کے راستے سے تم کو ہٹا کر پرگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں بخشی, شاید کہ تم ٹیڑھے راستے پہ چلنے سے بچ جاؤ. کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے. دیکھیے کہ اگر اس دین کے علم کو عام کر دیا جائے تو کیا لوگ اس طرح سے جہالت کی موت مریں گے. जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनमें बहुत सारी तो वही हैं जो 10 कमेंडमेंट्स के नाम पे ज्यूज़म में, यहूदियत में आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज हम इस्लाम के इस खूबसूरत पैगाम को जब आम नहीं करते तो नतीजा क्या निकलता है? यही निकलता है जो आज निकल रहा है। लोग अल्लाह के भी हक़ नहीं दे रहे, बंदों के भी हक़ नहीं दे रहे, और नुकसान किसका होता है? इंसानियत का नुकसान होता है। अल्लाह ताला हम सबको इस इल्म काम करने वाला बना दे। अल्लाह ताला दोबारा पिछली कौमों के हालात हमारे सामने रखते हैं कि देखो जब कौमें अल्लाह की बात नहीं मानती तो इसका नुकसान क्या होता है। हज़रत मूसा की बनी इसराइल के नाते से फिर बात आ गई, सुम्मा आतई न मूसल किताब तमामन व तफसीला, फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत थी, और ये इसलिए कि बनी इसराइल को दी गई, और इसलिए बनी इसराइल को दी गई शायद के लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। हर किताब का मकसद क्या है? कि लोगों को आखिरत की तैयारी करवाई जाए, लेकिन लोग इसी किताब को मुर्दों पर पढ़ने के लिए रख देते हैं, तैयारी कोई नहीं होती और जाने का वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर। सोचिए इस दर्द को महसूस करते, पता नहीं कि मुझे ऐसे अपने मिलान के मुताबिक अपने इंक्लिनेशन से लगता है कि जहाँ कुरान की बात आती है ना तो मेरा दिल ऐसे लगता है जैसे वो ग्रेप्स होते हैं ना उसको ज़रा से दबाओ तो फट जाता है। यदि मैं चारों तरफ जहाँ भी दुनिया में करीब दूर माशरती माशी सियासी दुनियावी हालात पर नज़र डालती हूँ ना तो सब के पीछे एक ही जुर्म है कि ये किताब आम नहीं हुई भी, इसका इल्म आम नहीं हुआ। आपको पता है कि इस किताब को अवार्ड दिया गया आप ही के मुल्क की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में, क्या कि ये किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है मगर सबसे कम समझी जाती है। एक मैथ का पेज भी बगैर समझे नहीं पढ़ते, साइंस की एक इक्वेशन बगैर समझे आगे नहीं चलते। आप कोई एक तालीम आपने माशाल्लाह 15-20 साल तो पढ़ा ही होगा ना, आप बताइए क्या बगैर समझे पढ़ो? एक बिल आपके घर आ जाता है ना आप उसको बगैर पढ़े हुए नहीं रख देते। अल्लाह की तरफ से ये ख़त आया है, आज इंसानियत सजा भुगत रही है इस किताब को ना समझने की। लोगों को पता ही नहीं कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, और इसके ज़िम्मेदार आज मैं और आप हैं। हमें अपना जुर्म मानना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें अपने जुर्म की तलाफ़ी करने की तौफीक दे। फरमाया वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ, और ये है वो किताब जो हमने नाज़िल की, एक बरकत वाली किताब, बस तुम इसकी पैरवी करो। क्या कहा? पैरवी करो कि इसको पढ़ो, चूमो, चाटो, तावीज़ बनाओ, खूबसूरत कैलीग्राफी में बना के लगा लो, नहीं। क्या करो? लाल लकुम, पढ़ो वत्तकु लाल लकुम तुरहमून, फिर तुम पर रहम किया जाएगा। ये किताब बरकतें देती है। बरकत किसको कहते हैं? थोड़े में ज़्यादा हो जाए। किसी इंसान के पास कुछ भी हो जब तक उसमें बरकत नहीं होगी ना वो उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा। बस दफ़ा आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं लेकिन आप कहते हैं कुछ भी नहीं आया इन पैसों से, बरकत उठ गई। उम्र कितनी लंबी थी, किया क्या सारी ज़िंदगी में? सिर्फ 2 बच्चे पाल के उनकी शादियाँ करके अब उनके पोते नवासों को खिला पिला रहे हैं। बरकत क्या है देखनी है तो हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी को देखो, वो काम कर गए जो पूरी उम्मत नहीं कर सकी, वो कुर्बानियाँ दे गए जो पूरी कौम नहीं दे पाती। आप भी अपने लिए बरकत मांगा करें कि अल्लाह हमें बरकतें दे। हमारी दिल का दुख क्या है? दिल की खुशी नहीं है, बरकत उठी हुई है, स्कूल सब कुछ है घर में। आप देखिए अक्सर लोगों का हाल क्या है, ख़ासतौर पर ये जो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, कमी क्या है? आप बताएं आपके घर में शायद एक स्विच भी ना टूटा हो, कभी बिजली जाने का तो सवाल ही नहीं है। गर्मी में गर्मी का इंतज़ाम, सर्दी में सर्दी का इंतज़ाम, फ्रिज खोले आ जाके ऊपर तक भरी हुई है कि बंद नहीं हो रही। आप अपनी अलमारी देखें, मोटे कपड़े, पतले कपड़े, घर के कपड़े, पार्टी ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, नाइट ड्रेसेस, कमी के बर्तन देखिए, ये पायरक्स है, ये वुड है, ये दिस, ये फलां, ये मेलामाइन, दिस दिस दिस, कमी किस चीज़ की? आज खुशी क्यों नहीं है? बरकत की कमी है। अल्लाह नेमतों के होते हुए उसका असर छीन लेता है। जैसे कहते हैं कि फल है टेस्ट नहीं है, फल है उसके अंदर नरिशमेंट नहीं रही, बरकत उठी हुई है, और बरकत आती है इस बरकत वाली किताब के साथ ताल्लुक़ रखने से। अल्लाह ताला हमें इसके साथ जोड़ दे। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो तो गिरोहों को भी दी गई थी और हमको कुछ खबर ना थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम इनसे ज्यादा रास रौब साबित होते। हाईलाइट करके अपने ऊपर लेते हैं। आज मेरे और आपके सामने भी किताब खुली हुई है। अल्लाह तआला कह रहे हैं मैंने इसलिए किताब खुलवा दी, कल ये ना कह दो कि अल्लाह तूने हमें ये किताब दी नहीं। अरबों तुम्हारे पास भी किताब है, अजम वालों तुम्हारे पास भी किताब है। अब तुम ना पढ़ो ना समझो ना बरकत लो, दुखी फिरते रहो, तुम्हारी मर्जी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि लोगों को कुरान की दावत दो क्योंकि आखिरत अच्छी हो जाएगी। ये सोचते हैं ना, कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में कि दीन पे अमल करने से आखिरत अच्छी होती है। मुझे लगता है कि आज कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। लोगों ने दुनिया तो पहले इतनी सजाई हुई है, जब उनको कहते हैं ना आखरत में जन्नत होगी, जन्नत में फल होंगे, कहते हैं नो प्रॉब्लम, हमारे पास बोलो कौन सा चाहिए, जब 4 सीजन फ्रूट्स तो हमारे घर में। आप कहते हैं जन्नत में नहरें होंगी, कहते हैं देखो लेक व्यू अपार्टमेंट तो हमारे यहाँ, हमारे घर के पीछे बैकयार्ड में नहर बहती है, समंदर के किनारों पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर हैं, घरों के पीछे आपके पूरे इस पहाड़ी मंदिर, सब कुछ तो है। आज जिस चीज़ पे आप लोगों को माइल कर सकते हैं ना इस कुरान की दावत पे, उन्हें कहें कि आपको इस किताब से दुनिया मिलेगी, आपकी जिंदगी क्वालिटी लाइफ होगी, सुकून इत्मीनान खुशी। मैं सोचती हूँ कि लोग पता नहीं दीन वालों को क्या कह सोचते होंगे, हाय भूखे नंगे, हाय बेचारे मुल्ला, हाय गर्मी, नाक बंद हो रहा होगा, निकाब दाढ़ी, मौलवी साहब टखनों से ऊंची शलवार, यही सोचते होंगे ना लोग दीनदारों को। पता नहीं हमारे बारे में भी कोई आप में से यही सोचता होगा, हम बड़े दुखी हैं। मैं सोचती हूँ कि जब आपको सच्ची किताब मिलती है, आपका अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक है, आपको सब दुनिया वाले मजलूम लगते हैं। वल्लाही मैं कसम खा के कह सकती हूँ, जिनके पास हिदायत नहीं, जिनके पास ये सच्ची खुशी नहीं, उन पर रहम आता है, तरस आता है। मुझे लगता है कि कोई इस बहन को मरने से पहले बता दे कि आओ 4 दिन जिंदगी के खुशी के गुजारने, तो आओ जरा अल्लाह की बात मान के देखो, अल्लाह की किताब को अपने सीने में भर के देखो, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, ये किताब पहले आपकी दुनिया बनाती है, आखिरत तो बाद की बात है। इस दुनिया में वो मिल जाता है जिसके बाद बंदा कहता है कि अब यकीन है तेरे आखिरत के वादे भी सच्चे हैं। तूने दुनिया में वादे पूरे कर दिए तो आखिरत में भी करेगा। इधर आप कोई चीज़ सोचते हैं, उधर वो चीज़ आपके पास है। सोचों से डर लग जाता है कि अल्लाह की सोच भी लिया तो चीज़ पास ना मौजूद हो, लेकिन शर्त क्या है कि नजरें अल्लाह पे, लोगों पे नजरें नहीं लगानी, मखलूक से कट के खालिक पे आ जाइए, फिर देखिए ये किताब हमारे लिए कितनी खुशी का सबब बनती है। फकत जाकुम बैजीना तुम्हें रब्बिकुम व खुदा व रहमा। हाईलाइट करें इसको, प्यार से इन आयतों पे, इस आयत पे गौर करें, इस किताब से मुझे क्या क्या लेना है। कहा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई है, अब इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और इनसे मुंह मोड़े। ये लोग हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं, इन्हें इस रूगरदानी के जुर्म में हम बदतरीन सजा देकर रहेंगे। कैसे? दिल का बोझ, कल्क, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशान, मुझे कुछ है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती, ये सजाएं हैं। हम किसी पे कोई फतवा नहीं दे सकते, अपने ऊपर लेके सिर्फ नोट कर ले। बस दफा इंसान को इस किस्म की बीमारियां लग जाती हैं, वजह ही नहीं समझ आती, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आती, एक्सरे में भी नहीं आती, उसकी वजह इस आयत में लिखी है, उनकी इस रूगरदानी की वजह से ये सजा मिलती है। अल्लाह ताला अगर हमें किसी ऐसी पकड़ में लिया हुआ तो माफ़ करते हैं, हम अपना चेहरा इस किताब की तरफ कर लेते हैं। क्या आप लोग इस बात के मुंतजर हैं कि इनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बाज़ खुली निशानियां नमूदार हो जाएं? यानी कब तौबा करेंगे? जब रब सामने आ जाएगा। जिस रोज तुम्हारे रब की बाज मखसूस निशानियां नमूदार हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान कुछ फायदा ना देगा जो पहले ईमान न लाया हो, या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। ए नबी इनसे कह तो अच्छा तुम इंतजार करो, और हम भी इंतजार करते हैं कुर्बे क्यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी, कि एक इंसान तौबा करना चाहेगा लेकिन तौबा का फायदा नहीं होगा। हदीस में है कि क्यामत से पहले एक लंबी रात आएगी, सूरज मशरक की बजाय मगरिब से निकलेगा, 3 दिन के बाद, या कितना लंबा अरसा होगा अल्लाह को पता है। इस मंजर को देख के लोग तौबा करना चाहेंगे लेकिन कहा जाएगा सॉरी, डोर आर क्लोज्ड नाउ, अब दरवाजे बंद हो गए। उस वक्त तौबा सिर्फ उसकी है जिसने पहले तौबा ली होगी। उस वक्त उसका ईमान फायदा देगा जिसने पहले ईमान का दम भरा होगा। हम कितना कहते हैं करूंगी तौबा अभी नहीं, हज कर लो, उमरा कर लो, क्या पता कि हमारी जिंदगी की वो घड़ी शुरू हो जाए। मौत से चंद घड़ियों पहले शुरू हो जाती है वो घड़ी, फिर तौबा नहीं। इसको ईमान गरगरा कहते हैं। फिरौन ने भी इसी की कोशिश की थी, जब फरिश्ते नजर आ जाए उसके बाद तौबा नहीं हो सकती। पुलिसमैन को देखकर तो हाथ खुद बहुत सीट बेल्ट पे जाता है, मलकुल मौत को देखकर भी इंसान तड़पेगा कि बस अब मैं तौबा करता हूँ, लेकिन अब नहीं। इन्नल्लज़ीन फर्रखू दीनहुम व कानू शिजा, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह दर गिरोह बन गए, बने हुए आज टुकड़ों में बटा हुआ दीन, यकीनन इनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं। इनका मामला तो अल्लाह के सपुर्द है, वही इनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया। जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा इसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा इसको इतना ही बदला दिया जाएगा जितना इसने कसूर किया, और किसी पर जुल्म न किया जाएगा। ये है अल्लाह की रहमत। 2 दफ़ा हमने सूरत अलनाम में आए अल्लाह की रहमत का तस्करा पढ़ा। एक जगह था कतब अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ने अपने नफ्स पे रहमत लिखी, ये है उसकी रहमत। एक गुना करते हैं एक लिखा जाता है, गुना का इरादा करते हैं फिर नहीं करते तो एक नेकी लिखी जाती है, गुना करते हैं फिर तौबा करते हैं 3 साल के अंदर गुना माफ। दूसरी तरफ एक नेकी, अभी इरादा किया एक नेकी, उस पे अमल कर लिया 10 नेकियां, मुश्किल हालात में नेकी की 70,000 तक पहुंच जाती है। बताइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी इकाइयाँ सिंगल्स उसकी धाइयों पर गालिब आ गई वो तबाह हो गया। ऐसे ही है ना, कोई आप देखिए कि किसी को अगर कह दिया जाए कि तुम एक अच्छा काम करो तो तुम्हें 10 चीज़ें मिलेंगी और एक बुरा काम करो तो तुम्हें 1 सज़ा मिलेगी, क्या ज़्यादा होगा, नेकियों का पलड़ा भरेगा। हमारा क्या हाल है, एक एक करके गुनाह 10 हो जाते हैं और उसके इक्विवेलेंट एक नेकी नहीं होती जो बराबर करें। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस रहमत से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिराते मुस्तकीम, ए नबी कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं, इब्राहिम का तरीका जिसे यकसू होकर इसने इख्तियार किया था। ये है खुलासा, सूरत ख़त्म हो रही है। नोट करते हैं अक्सर सूरतों के एंड पे इब्राहिम का तस्करा, पहले पारे के एंड पे इब्राहिम का किस्सा, फिर पीछे सूरत माईदा के एंड पे आपने हज़रत इब्राहिम का किस्सा, और अब फिर आ गया। करना क्या, फोकस होना है, डिस्ट्रैक्शंस को ज़िंदगी से निकालो, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। आपको पता है कि ड्राइविंग करते हुए टेलीफोन क्यों नहीं करने की इजाज़त, सेल फोन्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, जान चली जाएगी, अल्लाह ताला आपको पकड़ लेगा उस पर, उस गलत चीज़ पर। तो आप सोचिए कि जब अल्लाह के रास्ते में बंदा डिस्ट्रेक्शन में आ जाता है तो उसका क्या हाल होता है। बिल्कुल अल्लाह हमारी सेफ्टी चाहता है, सिक्योर चाहता है। हमको करना कहा करो कि आके तुम सीधे हो जाओ, कौन सा तरीका, इब्राहिम का तरीका, जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना था। قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, कहो मेरी नमाज, मेरी अबूदियत के सारे तरीके, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया, और सबसे पहले सरे इताअत झुकाने वाला मैं हूँ। हम होते, इसको हाईलाइट करिए, क्या हम अल्लाह सुभाना ताला को जो बातें यहाँ कहते हैं अमल में भी हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ आता है। नमाज रोज़ा तो वाकई अल्लाह के लिए, जीना मरना किसके लिए, हमारी ज़िंदगी में बंदगी है। ये आयत आप अपना मोटो बना लें, इसको अपने हाथ से लिखें और बड़ी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ आप खुद देखें, अकेले में चुपके चुपके जब आप इन चीज़ों को देखते और करते हैं तो उस वक्त आपको इंशाअल्लाह ताला इनको देखकर ज़रूर ख्याल आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बंदे का स्टेयरिंग है, थोड़ा सा इधर उधर होते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आने लगती हैं, हम अपने आप को परेशान करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पूरे का पूरा अल्लाह का बना दे, वही कदरदान है, उससे ज़्यादा हमारा हाथ कोई नहीं थामेगा। हम लोगों के पीछे भागते हैं, लोग हमें गम देंगे, उम्मीदें दिलाएंगे, काम नहीं करेंगे, अल्लाह सब कुछ देगा। इसीलिए कहा कुल अगैरल्लाह अबगी रब्बा, कह दीजिए कि क्या इसी का मुझे हुक्म दिया गया और सबसे पहले सरे ताज झुकाने वाला मैं हूँ। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ, हालांकि वही हर चीज़ का रब है, हर शख्स जो कुछ कमाता है इसके जिम्मेदार वो खुद है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, इस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे अता किए। क्यों? यहाँ खुश रहने का राज है, मत चलो लोगों की नेमतें देखकर, लोगों के माल औलाद शौहर बच्चों बीवियों को देख के ना चलो। किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, दुनिया का असूल है। क्यों कम ज़्यादा दिया? लिया ब्लूकुम फी माता को, ताकि वो जो कुछ तुमको दिया इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज़ है और बहुत दरगुजर करने वाला, रहम फरमाने वाला। ये है सूरत अल-अनआम। हर नेमत आजमाइश है, हर नेमत के अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने खैर रखी है। दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं सकता जब तक के हम दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की बाँट पे राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं ना कि तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी। सुनी नहीं ये बातें? आज दुनिया में हम कुछ लोगों को गरीब देखते हैं, कमज़ोर और मुफलिस देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा जी ये ऐसे ही होंगे, गरीब है मस्कीन है, इनको ऐसा कह दो, इनके साथ वो मामला कर दो। इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ लोग बड़े हैं हम कहते हैं बस इनके पीछे फिरो। बस लोगों की तो ज़िंदगी का मकसद ही होता है कि वो बड़ों के पीछे फिरें, जूतियाँ सीधी करें। क्यों? वक्त पढ़ने पे काम आ जाएंगे, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं नहीं। सूरत अल-अनआम में हमने कुछ मौजूआत सुने थे, थोड़ा सा हम उसके प्रेजेंटेशंस भी देखेंगे और उसके बाद यह है कि सूरत अल-अराफ़ के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म से आयात आ रही हैं, उसको हम लेंगे साथ, पैसा सके आपको दिखाते हैं। और आप सब ने इस वक्त गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर वाला वक्त है, और हम अपने आप को देखें कि किस तरह से हम अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्मों को सुन के भी नहीं सुनते, मान के भी नहीं मानते, और फिर उसके बाद उसको अपने साथ लेके चलते हैं। एक तो आपको हम सुनाते हैं सूरत आराफ़ की पहली 30 आयतें, इसकी तिलावत सुनेंगे, लेकिन स्क्रीन पे इसमें हमें इंसान की तख्लीक का किस्सा मिलेगा। यानी असल जो हमारे पारे के अंदर मेन थीम शैतान का आ रहा था, पीछे हमने उसकी चीज़ें नोट की हैं, लेकिन उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो असल चीज़ है वो तख्लीक आदम के नाते से है। हम उसको अपने सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि किस तरह से शैतान हमारा दुश्मन। देखिए इधर से ऑन है बस, और साथ आपको सामने एक स्क्रीन पे तस्वीर दिखाते हैं जिसको आपने सुनते वक्त देखना है कि किस तरह आदम की तख्लीक हुई और इंसान उसमें। इसको देखिए, ब्लू लाइन आ रही है इसमें, इसको ऊपर वाले बटन को दबाइए। पहली 30 आयात की तिलावत सुनेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अंदर से इंसान कैसा है। बाकी जो सूरत अल-अनआम की चीज़ें रह जाती हैं उसको हम इंशाअल्लाह ताला बाद में देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग शेयर करें अपनी देर, क्या सीखा सूरत अल-अनआम ने आपको, क्या दिया? हाथ खड़ा करें जी आप प्लीज सिस्टर। शाबाश, बहुत अच्छी बात आपने सीखी कि अल्लाह हमें ज़ाया ना करना। ठीक है, और आप में से किसी ने क्या सीखा? इधर से जी बच्चों, आपने क्या सीखा? जी आपने ये कि बिदत और शिर्क से बचना है, खुद साख्ता दीन के मुकाबले में अल्लाह के दीन को अपनाना है, ये सीखा। जी इधर से आपने शरअ सदर के बारे में, जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देते थे उसके लिए सीना खोल देते हैं, तो इस आयत से मुझे बहुत शरह सदर के बारे में आपने सुना और सीखा और आपको लगा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ही रखा है। देखिए कि इसमें दिल की बात थी ना, हमने अपने दिल को देखना है ना, तो जो एक धड़कता हुआ दिल होता है ना इंसान की ज़िंदगी का, وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو بندے کو ہر دھڑکن پہ اللہ کی موجودگی کا احساس دلائے. میں نے ایک چھوٹی سی ایسی چند سیکنڈ کی ویڈیو تھی وہ آپ کے لیے سیو کی کہ جب ہم شرح صدر والی آیتیں پڑھیں تو دیکھیں کہ بندے کا دل کیا پکار رہا ہے, کس طرح سے وہ اس کو لیتا ہے. پیچھے اگر آپ کو تلاوت چلا سکتی ہیں آپ امن شرح صدر والی, یہ دیکھیے انسان کے دل کے اندر کیا کچھ ہے. اس دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھیے, مجھے اس دل کی تصویر کو دیکھ کے کیا فیل ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ. پھر دیکھتے ہیں, آپ لوگ پہلے کانشیس نہیں تھے, یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے صرف. یہ دیکھیے یہ جسم ہے اور دل ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, یہ دل دھڑک رہا ہے نا, تو جسم کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ بلڈ جا رہا ہے, پمپ ہے. صرف یہ ایک وہ نلکا ہے چھوٹا سا آپ کہہ لیجئے کہ جو جسم کے اندر انسان کے جسم میں خون کو پیدا چلاتا ہے. آپ اس دل کو رکھیں, یہ دیکھیے آپ اپنے دل کو تصور کی آنکھ سے دیکھا کریں اور سوچا کریں کہ میں نے اپنے دل کو کیسا رکھا ہوا ہے. ہمارا دل ہر دھڑکن میں کس کا نام لیتا ہے, کس کو پکارتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا دل بھی سوچتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں, قرآن پاک سے آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ انسان دل سے سوچتا ہے. یہ دیکھیے آپ کے اس تصویر ہے, دل کی ویوز ہیں, دل کے ارد گرد آپ کو یہ جو موومنٹس دکھ رہی ہیں نا, کبھی اللہ رحم کرے ای سی جی کروائی ہوگی آپ نے. یہ ساری صرف پکچرز کو آپ لیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جسم کے اندر یہ جو پورا ایک ویوز کا جال بنا ہوا ہے نا, اس کا کنٹرول دل کے ساتھ ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ, کیا اللہ نے ہمیں بنا دیا, کیسا بنا دیا, سوچتے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جو سوچتے ہیں نا, اس کا کنٹرول بھی دل کے ساتھ ہے. یہ دل کا فیصلہ کہ آپ یہاں کے بیٹھتے ہیں, یہ دل کا فیصلہ کہ آپ 3 گھنٹے بیٹھ کے بھی نہیں تھکتے, یہ دل کا فیصلہ کہ آپ بچوں کو لے کے آتے ہیں یا ارینج کرتے ہیں, یہ دل کا فیصلہ کہ آپ نے چھٹیاں لی ہیں. دعا کریے کہ ہمارا دل اللہ والا بن جائے. یہ دیکھیں ہمارے دل کے گرد الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. اب یہ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ, اسلام اسی کو نیکی اور بدی کی شکل میں لیتا ہے. جیسا دل ہے نا آپ کے باہر وہی سفیر بننے لگتا ہے. اچھا سوچیں گے اچھی باتیں, برا سوچیں گے بری باتیں. جس نے ہمیں باہر سے سب کچھ دیا, ہمارے اندر کو اس نے بنایا, وہ کہتا ہے کہ لوگوں یہ دل قرآن کو مانگتا ہے. حاضر کتاب مبارکن انزول نہ ہو, یہ دیکھیے جب آپ میوزک چلاتے ہیں تو اس وقت دل کے اندر جو حرکتیں ہوتی ہیں, اور جب آپ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک گہرا سکون اطمینان آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کو محسوس کریں, دعا کریں اللہ ہمارا دل بدل دے. یہ دل بدل گیا تو سب کچھ ہوگا. علامہ اقبال کہا کرتے تھے, دل مردہ دل نہیں, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مردے کوہن کا چارہ. یہ دیکھیے یہ فرسٹریشن کی کیفیت ہے, یہ اپریسیشن. ہمارے دل کے اندر مختلف کیفیات کے ساتھ چینجز آتی ہیں. جب کوئی ہمیں ہماری تعریف کرتا ہے نا تو ہماری ویوز یوں چلتی ہیں, اور کسی ماحول میں ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ویوز کیسی چلتی ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ ایک دوسرے سے بھی ویوز ملتی ہیں گلوبلی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ دل جیسے ایک میتھمیٹکس ہوتا ہے نا, اس طرح دل کا بھی ایک میتھ ہے, جمع تفریق کہہ لیں آپ اس کو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے, یہ ساری پکچرز دیکھتے ہوئے کہ لوگوں تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا. وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, وہ بگڑ گیا تو سب بگڑے گا. اللہ ہی القلب, وہ دل ہے. سورۃ الانام کو آپ نے سنا, دل کے فیصلے نے. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ہے کہ نہیں. دل جس چیز پہ آ جاتا ہے نا, دماغ بھی اس کو لے لیتا ہے. یہ دیکھیے دل نے پکڑ لیا تو دماغ بھی تیار ہے. بعض دفعہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو آسان سے آسان چیز بھی آپ کو مشکل مل لگتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا دل بدل جائے, اس طریقے سے اپنے دل کو ہم اللہ کے حکموں کے ساتھ چلائیں کہ جس کے بعد حقیقت میں وہ ہم سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھے. آئیے اب ہم دیکھیں, سنیں گے تلاوت سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انسان کے اندر کی اناٹومی دیکھیں گے, یعنی ہماری ہڈیاں کیسے ہیں. میں یہ سب آپ کو بعد میں سناتی, لیکن جب سورج چینج ہوئی ہے تو ایک آپ کو ایک اسٹریچ دینا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی یہ سن لیں, اور ویسے اس کو ہم ان شاء اللہ ان آیتوں کے ترجمے کے بعد ان جو بھی باتیں ہوں گی اس کو رکھیں گے. समझे कि नहीं? इसमें ब्लू लाइट है, की बात मानना आसान नहीं है। आइए बिल्कुल अब इसी जज्बे के साथ हम सूरत अलाराफ को शुरू करते हैं कि अल्लाह हमने अपने अंदर को तो देख लिया है हम कैसे हैं, अब बाहर भी हमने तेरी मर्ज़ी का करना है। हम में से किसी से ये मुतालबा नहीं है कि तुम अपने ज़ाहिर को कैसा करो, तुम अपने अंदर को कैसा करो, अपने जिगर को, अपने मैदों को, अपने फेफड़े को, लेकिन ज़ाहिर की कुछ पाबंदियों का तस्करा है। सूरत अलाराफ़ में पहली दफ़ा लिबास और हिजाब का तस्करा होगा, उस पर हम सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ख़ुद बखुद ये कुरान हमें तरतीब के साथ सिखाएगा कि औरतों के अंदर इंसान का लिबास कैसा होगा और इसी तरह से बाहर घर के मर्दों में और आउटडोर। शुरू करते हैं सूरत अलाराफ़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں، سوری، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، پس اے نبی آپ کے دل میں اس پہ کچھ جھجک نہ ہو، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے انکار کرنے والوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن کا مقصد کیا ہے نزول کا، لتنذر، آج یہ مقصد پورا ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس ان لفظوں کی صرف خوبی کو ذکر دیکھیں۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ سورت زیادہ سننے والی ہے، غور سے زیادہ، اتنا صوتی حسن ہے کہ اس کے الفاظ کو سنتے انسان کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مائل ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایک چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے فائدے لیتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ کوئی زلزلہ، کوئی ہریکین جو آپ کی زندگی میں آیا ہو، آپ اس کو ذہن میں لے آئیے، کس طریقے سے ایک انسان ایسے وقت میں پھر اللہ کو پکارتا ہے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام پہنچانے کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ نبیوں سے پوچھا جائے گا، پیغام دیا، اور امت کو پوچھا جائے گا کہ جب پیغام دینے والے آئے تو رسپانس کیا دیا، لیکن کوئی کچھ بھی بتائے سارے ریکٹ تو وہاں موجود ہیں۔ اور جس بات کی فکر دنیا میں کرو وہ کیا ہے؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن، اس روز عین حق ہوگا۔ یعنی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وزن تلتے ہیں نا، اس طرح وہاں بھی تلیں گے، ایک ایک ڈراپ، ایک ایک نقطے کا وزن ہوگا قیامت کے دن نامہ اعمال میں لگے ہوئے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ پلڑوں کے بھاری اور ہلکا ہونے کی بات ہے، ہم سب فکر کریں اس بات کی کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے یا گناہوں کا۔ سب سے بڑی فکر یہ کر لیجئے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ کوئی ایک لفظ بھی جو آپ کی اور میری زبان سے نکلتا ہے نا، اس کو سوچ کے بولیں۔ یہ نہ کہا کریں کہ یہ ہمارے لفظ جو ہیں یہ کسی کے کانوں پہ جا رہے ہیں، یہ یقین رکھا کریں کہ وہ نامۂ اعمال میں تل رہے ہیں۔ ان آیتوں پہ ایک لیکچر ہے، کن کے پلڑے بھاری ہیں، میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اگر اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اس میں ہم نے مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کون سے کام ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ نیکیاں جمع ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی وثقیلتانی فی المیزانی. کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے لیکن نام اعمال میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو وہ بہت پسند ہیں. اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پرڑوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہم حقیقت میں آج دنیا میں جیسے پیسے کی کیئر نہیں کرتے نا، کچھ لوگ بڑے لخلوٹ ہوتے ہیں، جتنا پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں آدھے خرچ کر دیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں، آدھا ان کی زندگی میں کام کا ہوتا ہے آدھا بیکار ہوتا ہے، آدھے کپڑے پہنتے ہیں آدھوں کو کبھی پہننا ہی نہیں ہوتا. نقصان کیا ہوتا ہے ایسے کام کرنے والوں کا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے نام اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور ہم سب اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھیں. ضرور سنیے گا یہ لیکچر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے فائدے کا ہوگا. پھر اس کے بعد اب یہاں سے حضرت انسان کی تخلیق کا تذکرہ، انسان جو بہت بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے بڑے سے بڑے حکم کو چھوٹا کرتا ہے. آپ نے اس کو اسی شعور کے ساتھ سننا ہے جو بھی آپ نے تلاوت اور ویڈیو میں دیکھا. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہے سب ضرورت کی چیزیں آپ کے لیے ادھر؟ کوئی مہمان آتا ہے نا تو سب کچھ رکھ کے بھی ہم کہتے ہیں اچھا اور کسی چیز کی اگر ضرورت ہوگی نا تو ہمیں بتائیے گا. اچھا کوئی اور چیز کچھ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے سب کچھ سجا دیا. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس دنیا کو بنایا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آئے اور اس نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ کچھ تو نہیں دے رہا، کیونکہ یہ تو تم نے عبداللہ غازی خان سے لینا ہے اور یہ تم نے فلاں سے لینا ہے. سب کچھ اللہ نے دیا، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہمارے پاس آتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. کرنا کیا ہے؟ شکر کرنا ہے. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں. نوٹ کیجئے کا شیطانی رویے انا، ایگوسٹک ہو گیا. سب سے پہلے انا کا احساس ابلیس کو ہوا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. دوسرا رویہ، لاجکس پیش کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں دلیلیں دے رہا ہے، یہ اور وہ. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ اور آج کے دور میں وہ. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہاں سے شیطان کا رویہ کمٹمنٹ، گناہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا. فرمایا تجھے مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی. اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. اگلا رویہ نوٹ کر لیں، اپنے گناہ کا الزام اللہ پہ ڈال رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں نے غلطی کی. آدم اور حوا کیا کہہ رہے؟ انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بندہ مومن کی شان ہے، گناہ ہو جائے تو کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا، اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھے کہا نہ پیدا کرتا، کیوں تو نے شراب حرام کی جو میں پیوں اور گناہ میں جاؤں؟ تو نے کیوں زنا کو حرام کیا؟ تو نے کیوں خوبصورت عورتیں پیدا کی جن کو میں دیکھتا ہوں تو گناہ گار ہوتا ہوں؟ تو یہ شیطانی رویہ کہ انسان گناہ اپنی مرضی سے کرے لیکن اس کا سارا الزام جو ہے وہ اللہ کو دے دے. اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کر انسانوں کی گھات میں رہوں گا. یہ اگلا رویہ نوٹ کیجئے، ریونج، انتقام لینا. اور پیچھے آگے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ہر ممکن کوشش اور ہر مین کے ذریعے وہ انسان کو بہکاتا ہے. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے. یو اینڈ یور وائف، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفقے کی، اور وہ بیوی کی ہر چیز کا اہتمام کرے گا. اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ آپ الانسان کو ذرا ذہن میں رکھیے، میں اور آپ ہے نا، ہم سب کے جد امجد ہیں. آدم علیہ السلام کیسے بہکاوے میں آگے، شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آگے، کیسے؟ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دیں. یہاں لکھ لیجئے شیطان کا موسٹ گول، لانگ ٹرم پلاننگ کیا شیطان کی کہ شرم گاہیں کھل جائیں. دنیا میں جو گناہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کی آخری چوٹ پڑتی ہے بے حیائی کے نام پر. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اگلا رویہ اللہ کے بھی خلاف کر دیتا ہے. سو ہارڈ، اتنے لمبے روزے رکھواتا ہے تمہارا رب تمہیں، مر جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے. یہ شیطان کا رویہ. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اگلا رویہ، قسمیں کھا کھا کے اپنا بنتا ہے، اپنی ہمدردیاں جتاتا ہے. اس طرح دھوکہ دے کر، اگلا رویہ دھوکے باز. اور ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. اگلا رویہ، شیطان انسان کو سلولی گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. یعنی شیطان کا پہلا وار تو چلا لیکن دوسرے وار پہ نہ رہے اور فوراً اپنے جسم کو چھپا لیا. تب ان کے رب نے ان کو پکارا، کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ ہے انسانی رویہ. جہاں شیطان کے رویے نوٹ ہو رہے ہیں وہاں انسان کا بھی کر لیجئے کہ گناہ کر تو لیتا ہے کسی کے کہنے پہ، کسی کے باتوں میں آ کے، لیکن بعد میں اس کو اس پہ گلٹ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور زندگی کا سامان ہے. پھر فرمایا، تم کو وہیں جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر نکالا جائے گا. یہ تھا دنیا میں انسان کا کریشن پلان. دشمن کے ساتھ ایک انسان کے پیچھے دشمن کو لگا کے بھیجا گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن سے بچیں تو اس کو دشمن سمجھنا ہوگا. ابھی صرف دشمن کی باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، آگے انشاءاللہ یہ قصہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اب اس کے ہتھیار کیا ہیں بچنے کے. یہاں بس دعا کر لیں کہ اللہ، تو نے مجھے دشمن کے ہاتھوں میں دے دیا، اب تم ہی میری مدد کر. اس کے بعد اب اگلی آیتیں یہ لباس کے بارے میں، اس کو سنتے وقت ابھی جو آپ کو ہیومن اسکیلٹن دکھایا گیا اندر سے، اس کو ذہن میں رکھیے. اندر سے اللہ نے ہمیں کیسا بنا دیا اور اس کے اوپر جسم کی کھال کا ایک لباس پہنا دیا. اللہ چاہتا ہے کہ انسان باہر کی کھال کو بھی چھپائے. کیسے؟ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. یہ ہے لباس کا بنیادی مقصد، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. یہ بھی تو مقصد ہے. لباس خوبصورت ہو سکتا ہے، لباس خوبصورت ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم ہروں کا گندے مندے پھٹے پرانے بیٹھے رہیں. ہمیں برے کپڑوں میں یا برے حال میں بیٹھا ہوا شخص اچھا لگتا ہے؟ کوفت ہونے لگتی ہے. آپ کہتے جاؤ کپڑے بدلو، جاؤ نہاؤ دھو، تو کیا اللہ کو اچھا لگتا ہوگا؟ تو صاف ستھرا انسان، ڈھکا چھپا انسان، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والا انسان اللہ کو اچھا لگتا ہے. لیکن بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ ہے ہمارے اس بارے میں تقویٰ کی تھیم. کیا تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے لباس کے بارے میں کیئر فل ہو جاتا ہے. آپ نے میں نے اس پر ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. آج اپنی وارڈروب کو کھول کے دیکھنا ہے اور ایک ایک ہینگر کو اٹھا کے دیکھنا ہے، کیا میرا یہ ڈریس لباس تقویٰ ہے کہ نہیں. بس ابھی اتنا کریں، باقی باتیں بعد میں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ جی اللہ، ہم کیئرفل رہیں گے. اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دے وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعا پڑھے بغیر واش روم میں چلا جاتا ہے ٹوائلٹ میں تو شیطان اس کے سامنے چلے جاتے ہیں, اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں یاد یاد رکھیے گا کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا لازم ہے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا, فیشن کے نام پہ, غلط کاموں پہ, غلط ڈریسز پہ. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو لوگ دوپٹہ بھی نہیں لیتے, آپ اسکارف کی بات کرتے ہیں, اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا, نعوذ باللہ. یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں فیملی کا نام لے کر, ہمارے تو خاندان میں کبھی جی یہ کسی نے پہننا نہیں کیا نہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا کہ اللہ ایسے کپڑے پہننے کا حکم دے گا جس کو پہن کے سب دکھے, جسم کا ایک ایک انگ دکھے, سی تھرو کپڑے, اپنی ٹانگیں, بازو, ہاتھ کھلتے ہوئے دکھے, کہ اللہ تمہیں ایسے لباس کا حکم دے گا؟ نہیں. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کے. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. ایک بھی میرا جملہ ضروری ہے نا تو میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ کس طرح سے ہم سیدھے راستے کی بجائے شیطانوں کے راستوں پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ. دعا کیجئے کہ اللہ ہماری آنکھیں کھول دیں. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حج سے تجاوز نہ کرو. حج سے تجاوز نہ کرو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ لباس کے بارے میں اہتمام کرو. مشرکین مکہ نیکڈلی طواف کرتے تھے, بالکل مادرزاد ننگے. عورتیں اپنے پرائیویٹ پارٹ پر چمڑے کا ایک ٹکڑا رکھ لیتی. کوئی پوچھتا ایسے کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے آگے جاتے ہوئے ہم ان کپڑوں کو اتار کے بالکل نیچرل ڈریس میں آ جاتے ہیں. یہ آج بھی کلچر کے نام پہ لوگ ننگے ہوئے, مذہب کے نام پہ ننگے ہوئے. وجد پڑ جاتا ہے قوالی سنتے ہوئے کپڑوں سے بے نیاز ہیں. ایسا راگ اور رنگ ہے کہ جس کے بعد ہوش ہی نہیں آتی اپنے آپ کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو لیتا ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بات آگے جا کے کریں گے, اس لیے میں یہاں زیادہ ایشو نہیں چھیڑتی. لیکن ہم صرف اس وقت اپنے شعور کو جا کر کریں کہ کیا حقیقت میں میں لباس اور حجاب کے معاملے میں اللہ کے قوانین کی پیروی کرتی ہوں, کہیں دین کے نام پہ بے حجاب تو نہیں ہوئی بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اے نبی ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ایک تنقیدی جملہ ہے کہ جو دین کے نام پہ لوگوں کو بالکل سفید کپڑوں میں ملوث کر دیتے ہیں. سب زینت حرام ہے, کچھ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, یہ نہ پہنو, وہ نہ پہنو. اللہ کہتے من حرمہ. یہ تو کرسچینٹی میں رحبانیت کے نام پہ تو ہوا تھا, عام دنوں پہ تو نہیں ہو سکتا. اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع قرار دیں؟ کہو یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. اگر دنیا میں سب سے اچھے کپڑے پہننے کا حق ہے نا کسی کو تو ایمان والے پر, کیونکہ اس کو پہن کر وہ اچھے کام کرے گا. یا ایک چھوٹا سا اپنے لیے نقطہ نوٹ کر لیں, اپنے کپڑوں کو اس نظر سے دیکھیے کن کن کپڑوں میں کیا کرتی ہوں. یعنی قیمتی کپڑے پہن کر اللہ کی بات زیادہ مانتی ہوں یا گھر کے عام سیدھے سادے کپڑوں میں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جس دن زیادہ قیمتی اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں اس دن کچھ زیادہ ہی نافرمانی کرتے ہیں. یقین کریں آپ لوگوں کے دیکھنے کا مجھے ڈر نہ ہو نا تو میں اپنی شادی کے بھی کپڑے یہاں پہن کے آ جاؤں, صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ نے دیے تو کیا میں اللہ کے لیے نہ پہنوں؟ مجھے اس چیز کی قدر ہے, میں اس کی قدر کیوں نہ کروں؟ لیکن جب ہم اپنے کپڑے شیطانوں کے نام پہ کر دیں, اور اللہ معاف کرے پہلے تو دلہن کے کپڑے ہوتے تھے ڈھکے چھپے, گھونگھٹ ہوتا تھا, لمبی لمبی کرن ہوتی تھی, کتنی پیاری لگتی تھی لڑکی اس کرن کے اندر سے چلکتی بھی. آج دلہن کے کپڑے جانے ہو نہ صرف روڈز پہ لگے ہوئے ویڈنگ ڈریسز کو دیکھ لیا کرے, کوئی سر پاؤں نہیں پورا, اتنی غربت آ گئی کہ بازو تو اترے تھے اب گندے بھی اتر گئے. کیا क्या समझते हैं? जिसको सब देख रहे होंगे उसको ऐसे सजा के पेश करते हैं? पहले उसका कुछ नहीं जाहिर होता था, आती थी लड़कियां, आते जाते दुपट्टा आगे कर देती थी, खोल देती थी, अब दुपट्टा पीछे कहीं टका देते हैं पिन्नों से, 100 पिन्ने लगा के, ताकि कोई जेवर ना छुप जाए, सीने का कोई उभार ना छुप जाए, और सब मूवी मैन वो सारा हुसन लेके चला जाएगा। फिर कहते हैं कि पता नहीं नजर किसकी लग गई, अल्लाह तआला से दुआ करें अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। कहो ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खालिसतन इनके लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। ऐ नबी इनसे कहो, मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम ख्वा खुले हों या छुपे, और गुनाह, और हक के खिलाफ ज्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए इसने कोई सनत हासिल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर ऐसी बात कहो जिसके बारे में तुमको इल्म ना हो कि वो हकीकत में इसने फरमाई है। इतना कुछ उसने बताया लेकिन कौम अपनी मनमानी कर रही है, तो अल्लाह का फैसला क्या है? वलिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है। जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की कमी बेशी नहीं होती, और ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख्लीक ही में साफ फरमा दी थी कि बनी आदम याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इसलाह करेगा इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कुरान के साथ साथ हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाएंगे इनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे वही अहले दोज़ख़ होंगे। दुआ कर लें कि अल्लाह हमें इनमें ना करे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। आखिर इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मनसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयात को झुठलाए। ऐसे लोग अपने नविश्ता तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यानी जो नसीब का वो तो मिलेगा, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुँचेंगे। तो सब्र में लाइए मौत का वक्त। इस वक्त वो इनसे पूछेगा, बताओ आप कहाँ हैं तुम्हारे माबूद जिनको खुदा की बजाय पुकारते थे? या टैक्स से ऐसे लग रहा है कि जैसे कहाँ हैं वो लोग जिनको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करते थे? कहाँ है तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम अल्लाह की बजाय पुकारते थे? वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए। वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वाकई मुनकरे हक हम थे। अल्लाह फरमाएगा, जाओ तुम भी इसी जहन्नुम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन्नो इंस जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा अपने से पहले गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा। किधर अल्लाह वो लोग जिन्होंने उल्टे सीधे रिवाज निकाले थे? कहाँ गई वो मॉडल जिन्होंने इतने बेहया कपड़े आम किए हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमने भी वही पहन लिए? कभी नहीं सोचते कि जब किसी ने एक बुरा फैशन निकाला कल जहन्नुम में उसके ऊपर जाकर जो लानत होने वाली है उस लानत में कहीं हम न शामिल हो जाएं? इन आयतों को इस अंदाज से सुनिएगा कि ट्रेंड सेटर्स जब बेहयाई की चीज़ें आम करते हैं तो क़्यामत के दिन जहन्नुम में जाने वाले लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। अपने पेशरों पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले गिरोह के हक वाले के हक में कहेगा, ऐ रब ये वो लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, बस इनको आग का दोहरा अजाब दे। यानी हम तो इनके फुटस्टेप पे चलते थे। जवाब में इरशाद होगा, हर एक के लिए दोहरा अजाब ही है मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा, अगर हम वाकई काबिले इल्ज़ाम थे तो तुम्ही को हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। यानी एक दूसरे पे लानते कर रहे हैं। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है, आप झुठलाते हैं मुसलमान, और हमारी और इनके मुकाबले में सरकशी की, क्या करते हैं? नहीं मानना। आयतें अपनी जगह, रमज़ान का कुरान अपनी जगह, अब इसके बाद के मामले हमारे अपनी ज़िंदगी के, क्या होगा उसकी मौत के साथ, ये जर्नी ऑफ द सोल है। इनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज ना खोले जाएंगे, इनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुजरना। मुजरिमों को हम अपने यहाँ ऐसा ही बदला दिया करते हैं, इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही इनका ओढ़ना होगी। ये है वो जज़ा जो हम ज़ालिमों को दिया करते हैं। बख़िलाफ़ इसके जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया और अच्छे काम किए, अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले, और इस बात में हम हर एक उसकी इस्तेदात ही के मुताबिक ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कदूरत और नफ़रत होगी से हम निकाल देंगे, वरना तो जन्नत बेकार हो जाएगी अगर वो लोग वहाँ दिख गए जिनको हम दुनिया में पसंद नहीं करते। सब दिल धुल जाएंगे। ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ہائی لائٹ کر لے, جنتیوں کا پہلا کلام الحمدللہ. تعریف کی عادت تھی نا اللہ کی, آج کوئی بار بار الحمدللہ پڑھے کہتے کیا ہو گئے ہو, ملا بن گئے ہو, تعریف اللہ کی کرتے ہو. کیا کہیں گے, اپنی بڑائی نہیں بلکہ تعریف اس ذات کی ہے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. ہم خود راستہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی, یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے. تمہیں اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے. اللہ ہمیں بھی یہ پکار سنوانا. الحمد سے بات شروع اور الحمد پہ ختم. کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں, یہ عاجزی والوں کا معاملہ ہے. یہ ہے انسان سے بندہ بننے کا سفر. کہ اللہ تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں دے رہے, اتنے تو اچھے عمل بھی نہیں تھے جتنا کچھ تو نے دیا. اب اس کے بعد ایک کانفرنس کال ہو رہی ہے, سنیے گا. جنتی اوپر ہے جنت میں, جہنمی نیچے ہیں, اور دونوں کے بیچ میں ٹیلی کمیونیکیشن ہے. کیسے؟ ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دے گئے ہاں, یعنی سارے وعدے پورے ہیں, مل گئی جنت, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. آراف اس سے سورت کا نام ہے, جن کے گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز برابر ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے نیکیاں بھی بہت ہیں لیکن کوئی ایک گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. مثلا جہاد پہ گئے لیکن ماں باپ کو ناراض کیا. مثلا ایک اچھا کام کیا, بہت اچھا کیا, لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حرام ارتکاب کیا. ایسے لوگوں کو پوسٹ پون کر دیا جائے گا. رزلٹ ان کے, کھڑے ہو جاؤ, ان کا حال کیا ہے. جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر یعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے, آج نہ تمہارے گروہ تمہارے کسی کام آئے نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں آپ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا. آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج ہوگا. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو. بالکل گلا چھلا ہوتا ہے نا افطاری سے پہلے, اس کو سوچیے. اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں حق کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں. یا لفظ حرام قابل غور ہے, دنیا میں تم حرام پہ نہیں رکے نا, آج یہ تم پہ حرام ہے. کون سے کافر؟ نان مسلم نہیں, وہ مسلمان. کون سے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اللہ ملا حرام میں پڑے, اللہ نے جنت حرام کر دی. دنیا ایک رسم میں شامل نہ ہونے پہ ناراض ہوتی تھی, انہوں نے دین کو کھیل بنا لیا, رسم بنا لیا. ایک میلاد چاہیے شادی سے پہلے اور ایک ختم القرآن کروانا ہے شادی سے دو دن پہلے. بس اب آپ چاہیے کیونکہ مہندی کا وقت ہے, اب گانے والی پارٹی اور ناچنے والا گروہ آ رہا ہے. یہ ہے رسم ہمارا دین. ہم اللہ کو کچھ رشوت دیتے ہیں میلاد کے نام پہ. آیت کریمہ پڑھا لو, بچی بچے کی شادی ہو رہی ہے, اس کی ایک آیت پہ بندہ غور کر لینا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو کبھی گناہ کر نہیں سکتا. ہم سمجھ کے اگر ایک میلاد کروا لیں نا اپنی شادیوں سے پہلے تو کوئی سنت نہیں ٹوٹ سکتی شادیوں میں. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی آیت ایسی کتاب لائے تھے جس کو ہم نے ان کی بنا پر کھول کے بیان کیا, جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. آپ لے رہے ہیں ہدایت اور رحمت؟ अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजिर हैं कि वो इंसान सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है। जिस रोज वो इंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले इसको नज़रअंदाज कर दिया था कहेंगे वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे, फिर क्या हमें कुछ सिफारशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसकी बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया, वो सारे झूठ जो उन्होंने तसनीफ कर दिए थे आज उनसे खो गए। आज तक समझ ही नहीं आई तुमको क्या किताब अल्लाह ने दी, कितनी प्यारी किताब पढ़ने के लिए दी, सबसे गैर अहम किताब ये, आज सबसे गैर अहम कोर्स ये है, एक्स्ट्रास में डाला हुआ इसको। वहाँ जाके रोएंगे कि अल्लाह थोड़ा सा मौका दे दे हम जाके इसको समझने वाले बन जाएं। अल्लाह कहते तुम्हें रब की कदर नहीं है असल में, आओ सुनो तुम्हारा रब कौन है। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर आसमान पर यानी अब अर्श पर जलवा फरमा हुआ जो रात को दिन पर ढांक देता है, फिर रात दिन के पीछे दौड़ा चलाता है, जिसने सूरज और चांद और सितारे पैदा किए, सब के सब इसके ताबे फरमान है। खबरदार रहो इसी की खल्क है और इसी का अमर है। इन आयतों की तफसीर ज़रूर सुनिएगा सबीलुल जन्ना में। मैं जुमला बोलती हूँ तो मेरे सामने वो सारे चैप्टर खुल जाते हैं जो शेयर किए थे। इसके अंदर हमने इंसान के नफ्सियाती इशू को बहुत खोल के देखा है कि हुक्म भी अल्लाह का है और खल्क भी उसकी, ये कैसे है। बस इसको भी इतना समझ लीजिए कि जिस्म का अंदर अल्लाह की मान रहा है ना, मैदा वही काम कर रहा है जो अल्लाह ने कहा, दिमाग वही काम करता है जो अल्लाह ने कहा। इसी तरह जब इंसान अपने ज़ाहरी वजूद पे भी अल्लाह का हुक्म मानेगा तो वही इत्मीनान और सुकून होगा जो सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार, अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके। एहसास होता है ना बंदे को मैंने ज़िंदगी कहाँ गुजार दी, कुछ नहीं सीखा, तो कहा कोई बात नहीं अब चुपके से दुआ कर लो कि अल्लाहुम्मा अहदी कल्बी, अल्लाह हिदायत दे दे, और चुपके चुपके किसी को ना बताओ, चुपके से नियतें कर लो अपने रब को, कह दो कि अल्लाह मैं अब इस किताब के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ूंगी। यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ज़मीन में फसाद बरपा ना करो जबकि इसकी इसलाह हो चुकी, और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों के करीब है। वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। बारिश से पहले हवा चलती है ना, इस तरह कुरान को लफ्जी तर्जमे से पढ़ने से पहले दौरे कुरान की हवा चलती है। आप कहेंगे शायद ये बातें मैं ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन हर साल मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि वो लोग जो 1 महीने की कमिटमेंट करके आते हैं ना, फिर वो जाते ही नहीं है इल्ला किसी की मजबूरी हो। तो ये हवा है इस वक्त नेकियों की हवा चल रही है, इसके अंदर इंशाल्लाह अगर हमारे दिल में ईमान का बीज पड़ गया तो आप देखिएगा कि अगले रमज़ान से पहले हमारी ज़िंदगी में ज़रूर हिदायत का कोई ना कोई पौधा लग चुका होगा, और अल्लाह करे कि लग जाए। वो अल्लाह है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरियाँ लिए हुए भेजता है, जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी मुर्दा सर ज़मीन की तरह हरकत दे देता है, और वहाँ मीं बरसा कर इस मरी हुई ज़मीन से तरह तरह के फल निकालता है। देखो इस तरह मुर्दों की को हालत मौत से निकालते हैं, शायद तुम इस मुशाहदे से सबक ले लो। जो ज़मीन अच्छी होती है वह अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है उसे नाकस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम अपनी निशानियों को बार बार पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र गुज़ार होने वाले हों। यहाँ तक आप देखिए कि हमारी सूरत का एक टॉपिक पूरा हुआ कि शैतान पीछे लगा हुआ है, और शैतान का गोल कह के सारे इंसानों को जहन्नुम में लेके जाना है, और शैतान अपने इस गोल में नाकाम कब होता है, जब अल्लाह का कोई नबी कहीं आकर अल्लाह की बात पेश करता है। यहाँ से आगे आयत नंबर 59 से लेके तकरीबन सूरत अल आराफ़ के आखिर तक अम्बिया कराम के किस्से हैं, 3 नबी हज़रत इब्राहिम के दौर से पहले के और 3 उसके बाद के। आप देखेंगे कि यहाँ जो मिसाल है ना, हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिए इस आयत को, वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। ज़मीन की 2 किस्में, एक है फर्टाइल और एक है बंजर। अम्बिया के किस्सों में बताया गया कि नबी और उनके साथ मुट्ठी भर जो लोग बचा लिए जाते हैं वो थे जरखेज़, उन्हीं से दुनिया फिर आबाद हुई, और जो ज़मीन का बोझ थे अल्लाह ने हज़्नू पर एक अज़ाब भेजा और उनको तबाह कर दिया। यहाँ हम सिर्फ इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे। हज़रत नूह का किस्सा ज़्यादा तफसील पे सूरत हूद में आता है, वहाँ इस पर इंशाल्लाह कुछ अमल की बातें देखेंगे। آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا ہے برادران نے قوم اللہ کی بندگی کرو, ہائی لائٹ کریں, انسان سے بندے بن جاؤ. ہر نبی کا یہی میسج تھا, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا, ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. آج بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں نا, تم تو بہک گئی ہو, باتوں میں آ گئی ہو, فنیٹک ہوگی. نوح کو بھی لوگوں نے کہا تو فنیٹک ہو گیا. نوح نے کہا برادران قوم, میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. یہ ہے کانفیڈنس, اسی کی ضرورت ہے. دعوت دین دینے کا طریقہ اللہ سکھا رہا ہے. دین والے زبان زیادہ نہیں چلاتے لیکن دلائل سے لوگوں کو چپ کروا دیتے ہیں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ نوٹ کیجئے, لوگوں کو سنسیریٹی دکھا دیں, مت پیچھے پڑے, آ جائیں ضرور آئیں, مت آئیں, بس یہ کہیں کہ میں وہاں بیٹھ کے آپ کو یاد بہت کرتی ہوں. میرا دل رو رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیارے قرآن سے محروم ہیں, آپ اتنے اچھے ماحول کا حصہ نہیں بنی. یہ خیر خواہی لوگوں کو دے دیں, اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہارے اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی جب تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. یہ ہے نبیوں کا گول کہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 60 سے 70, 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں ٹوٹی بھی کشتی بچا گئی. آج بھی یاد رکھیے, ایمان والے چاہے تھوڑے ہی ہوں گے, جم جائیے اپنے دین پہ, اللہ تھوڑے اسباب کے ساتھ آپ کو غالب کر دے گا بہت زیادہ پلیوٹڈ چیزوں کے اوپر. اس کے بعد اگلے نبی حضرت صاحب تھے جو حضرت قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. یہ اصل میں حضرت نوح کی قوم کے بچے ہوئے لوگوں کے پھر بگاڑ کا ذریعہ ہونے والے لوگوں میں تھے. ہر دور میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, بعد میں کچھ نسلوں کے بعد نسلیں خراب ہونے لگتی ہیں, اسی کی یہ مثال. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, کیا پھر تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا, ہم تمہیں بے عقلی میں مبتلا کرتے ہیں, ہم تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں, یو آر اسٹوپڈ. کسی کو دین پہ کا عمل کرنے کے وقت اسٹوپڈ کا نام ملا لقب تو یاد کر لیں کہ یہ تو نبیوں کو ملا. اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو, آپ کو کبھی جھوٹے ہونے کا لقب ملا؟ اس نے کہا برادران قوم, میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تمہیں رب کی یاد دہانی آئی؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے جیسا انسان اور ہم اس سے سیکھیں, کوئی جن ہوتا, کوئی فرشتہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ اس لیے آیا تاکہ تمہیں وہ خبردار کرے. بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب جسم اور تمہیں خوب صحت مند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو, امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا, کیا تمہارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے؟ یہی ہر دور کا مسئلہ, باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑیں گے, چاہے رسموں کے ہوں چاہے عبادت کے ہوں. اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یعنی اپنی مرضی سے بتوں کے نام رکھے ہوئے, کسی کو دستگیر کہتے, کسی کو غوث کہتے, کسی کو کتب کہتے. کہا اللہ نے تو یہ نام نہیں بنائے جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل یا سند نازل نہیں کی. اچھا تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ, آخر میں ایمان والے ہی بچیں گے اور سب شیطانی گروہ ختم. اس کے بعد اگلے نبی حضرت صالح, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی, جی اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے, بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ بڑی بڑی یادگاریں قائم کرتی تھی یہ قوم، ان کو اپنا نام بڑا پیارا تھا، اللہ نے انہیں اسی نام کو ختم کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، نوٹ کیجئے گا، ہے نہیں بڑے، بڑے بن جاتے ہیں لوگ، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ شک پیدا کر رہے ہیں عام لوگوں کے، جو دین سیکھنے آ بھی جاتے ہیں لوگ ان کو بھی شک ڈالتے ہیں، دیکھ لو، سوچ کے چلنا، پتہ نہیں کس کی بات سن رہے ہو، پتہ نہیں وہ کون ہے، ان کا فرقہ کیا ہے، مسلک کیا ہے۔ جواب کیا دیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ اس بڑائی کا دعویٰ کرنے والوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں۔ نہ ماننے والے نہیں مانیں گے جتنے مرضی بڑے معجزے ہوں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے جوش کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا، لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ نوٹ کریں، ٹھٹائیے، ایک طرف اللہ کا حکم ٹھٹائی سے مانتے، کہتے لاؤ جو عذاب آنا پھر آئے ہم پہ، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے۔ آخر کر ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بڑی خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تم اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ دکھے دل سے یہ پکار نکلی اور قوم تباہ ہو گئی۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا نبیوں کا، اپنا ہی خاندان تباہ ہوتا تھا، اپنی اولادیں، حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، حضرت نوح کا بیٹا، اپنے اوپر لے کے سوچے اس سے پہلے کہ ہمارے خاندان اور ہماری فیملیز کسی عذاب کا شکار ہو، ہم ان تک پہنچ جائیں، اللہ کا دین ان تک پہنچا سکے۔ ہوموسیکشوالٹی آج کے دور کا ہٹ موضوع ہے، اس کی موجد یا کہہ لیجئے کہ اس کو شروع کرنے والی قوم قوم لوط تھی، اس کا تذکرہ، اور لوط قوم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو، اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آج لوگ اس تانے کو کیا کہتے ہیں، بڑے ولی اللہ بنتے ہو، بڑے نیک ہو، بڑے ملا ہو، بڑے تبلیغی بنتے ہو۔ یقین کریں یہ تانے سن کے رویا نہ کریں، خوش ہوا کریں، کیونکہ یہ نبیوں کو ملتا تھا تانا، تم بڑے نیک بنتے ہو۔ آج بھی کسی کو کہتے ہیں اپنی نمازیں فکر کرو، جی اپنی فکر کرو، تم نے میری قبر میں نہیں جانا، دیکھیے کوئی گندا ہو تو آپ بھی گندے ہوں گے۔ آخر کار ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ کون سی تھی؟ پتھروں کی بارش، جس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، سر سے گزر کے ان کے پرائیویٹ پارٹ میں سے باہر وہ پتھر نکلتا تھا۔ اور دیکھیے تو گیزم اسی سے شروع ہوتا ہے، دماغ سے فطور شروع ہوتا ہے اور پرائیویٹ پارٹ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ آپ دیکھیے کہ آج ہماری نسلوں کے اوپر یہی ایک فتنہ سر کھولے ہوئے دکھا ہوا ہے، جس تیزی سے اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، اور اب پچھلے دو سال پہلے چرچ والوں نے اس کو لیگلائز کر دیا، نام لینے کی ضرورت نہیں، کچھ ملکوں میں آج یہ لیگل ہے، جائز ہے۔ ایسے آپ ہی کے ملکوں سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ دو لڑکیوں نے شادی کی اور اس کو پھر تسلیم کیا گیا، چرچ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، دو لوگ پہلے شادی کرتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں نکاح کا بندھن نہ باندھے، اور اولاد کہاں سے ہونی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ایک عورت بنتی ہے، ایک مرد بنتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا فماز آباد الحق کی علت دلال والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دل کھول دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اس چیز سے دور پاتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے۔ یہاں پہ پارا پورا کریں گے، کیونکہ اگلا جو قصہ ہے اس کا باقی تذکرہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پارے میں ہوگا، اور اس کو واقعے کو وہیں پورا کریں گے۔ میں آپ کے لیے ایک تلاوت پلے کروں گی، ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے آن لائن سے مائک چھوڑ دیں گے، ان لوگوں کو بھی لنک دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان آیات کو جو ہم نے سورۃ الاعراف کی خاص طور پہ پڑھی، جس میں اصحاب اعراف کا قصہ ہے اور جس میں ان کے جہنمی اور جہنمیوں کے آپس کے مقالمے کا تذکرہ ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. ادھر لگا بھی دیتے ہیں لیکن آپ خاموشی سے اٹھتے جائیے گا, چلتے جائیں, اور اس کے بعد یہ کہ جو لوگ باقی رہ جائیں گے ہم لوگ مل کے نماز بھی ادھر ہی پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت خوبصورت طریقے سے کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ.